Hier zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Europese Unie en verschillende lidstaten hebben Wit-Rusland veroordeeld voor de actie om een vliegtuig aan de grond te zetten in het land. Het Ryanair-toestel vloog over Wit-Rusland en werd gedwongen te landen in Minsk. Daar werd een journalist en oppositieleider uit het vliegtuig gehaald en gevangen gezet. Hem hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. Commissievoorzitter von der Leyen noemt het incident volkomen onaanvaardbaar. Litouwen zegt dat het een vooropgezet plan van Wit-Rusland was. En Polen spreekt van staatsterreur door president Lukashenko. In de Hilversumse Meent bij Bussum is vanmiddag een explosief gevonden bij een woning. Volgens de Gooi en Eemlander gaat het mogelijk om een handgranaat die op scherp stond. Dat wil de politie niet bevestigen. Buurtbewoners zijn geëvacueerd naar een buurthuis. Defensie heeft het explosief verwijderd. Inmiddels is er geen gevaar meer en is iedereen weer thuis. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de herkomst van het explosief. 11 Belgische militairen met extreemrechtse sympathieën hebben geen toegang meer tot wapendepots en gevoelige informatie. Dat heeft de Belgische minister van Defensie gezegd. Het besluit van Defensie heeft te maken met Jurgen Konings, de militair die sinds enkele dagen op de vlucht is. Hij wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij maandagavond een groot arsenaal wapens mee en sindsdien is hij spoorloos. NEC is gepromoveerd naar de Eredivisie. De ploeg uit Nijmegen won in de finale van de play-offs met 2-1 van thuisclub NAC Breda. De beslissende goal werd in de één na laatste minuut van de reguliere speeltijd gemaakt door Okita. NEC is de derde club die promoveert. Eerder stelden Cambuur en Go Ahead Eagles een plaats in de Eredivisie veilig. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen buien, later mogelijk met hagel en onweer. Het wordt morgen 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe... Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Met Libelle haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar 6 euro. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Frank, even blijven staan in Zwolle. Ja. Zwolle. Voor een prachtig museum, de Fundatie. Schitterend museum, ik kan niet anders zeggen. En ook leuk om weer eens in een museum te zijn. Zo, het mag eindelijk weer. Het mag eindelijk weer. Er wordt wel eens gezegd, ja, je kan wel eens een dagje een museum missen. Ik eigenlijk niet. Ik vind dat van Hugo de Jonge, hè, dat vind ik een uitspraak, daar kan ik wel van kotsen, weet je. Gewoon echt zo denigrerend. Ja, een hele nare uitspraak. Ik moet wel zeggen, ik ben hier een paar keer geweest, ook om items te draaien. Ja. Zo ben ik een keer bij Albert van der Haar, oud-speler van PEC Zwolle. Ja, een beetje zo'n knoestige verdediger was, ja, dat, hè. En ik ben met hem een item gaan draaien over de Panenka. Je kent hem, hè. Ja, zo'n heel delicaat boogballetje. Ja, precies. Met een penalty. Lopje, ja, een lopje. Als je dat niet kan, moet je dat niet doen. Maar Albert van der Haar, die heeft dat in een wedstrijd gedaan. En die schoot die bal gewoon over het dak van het stadion heen. Nou, dan wil je maar één ding. En dat is dood. Dat is ook Zwolle, hoor je zeggen. Dat is ook Zwolle. Ik heb mij ook laten vertellen, want ik heb me ook een beetje verdiept in Zwolle. Er woont hier familie van jou. Ja, er woont hier een nicht van mij die heel goed kan hockeyen. Ja. Ingeborg Evenblij. Is dat een aardige vrouw? Dat weet ik niet, want ik heb hem nog nooit ontmoet. Echt nog helemaal nooit. Terwijl ze is 100% familie. Alle Evenblij zijn. Ingeborg Evenblij, nou, als je dit hoort. Kom naar Museum de Fundatie, waar zit jouw geliefde neef Frank Evenblij nu live een radioprogramma te presenteren. Ja, kom langs en drink een kopje koffie. Lekker. Met een Zwolles balletje. Oeh! Even bij ter plekke. Ja, goedenavond. Dit is Dijkstra en Even bij ter plekke. Live vanuit Museum De Fundatie in Zwolle. De hoofdstad van Overijssel vormt vanavond het decor voor onze uitzending. En dat is niet voor niks. Overmorgen wordt hier in Zwolle een kolossaal kunstwerk van de wereldberoemde Engelse kunstenaar Banksy geveild. U hoort zo alles over de White House Red. Zwolle is ook de stad van schrijver Rijnvis Feit. Wie, hoor ik u denken? Maar na ons gesprek met hoogleraar Nederlandse literatuur Lotte Jensen zult u hem nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. Een bezoek aan de stad van de Blauwvingers is niet compleet zonder de Zwolse balletjes. Verslaggever Mai Verbeij bevindt zich op een nog onbekende locatie. De burgemeester komt langs en we gaan natuurlijk ook over hebben over de lokale voetbaltrots PEC Zwolle. En er is live muziek van Zwolle naar Bertolf. Don't look up to nobody. Don't look down on no one. Don't you look up to nobody. Don't look down on no one. Ah, heerlijk. Dankjewel, Bertolf. Straks nog veel meer. Maar eerst actueel kunstnieuws. Ja, het Songfestival is nog maar net voorbij. Of er staat alweer een volgend groot cultureel hoogtepunt op de internationale agenda. Overmorgen komt de grootste Banksy, die ooit op een veiling is aangeboden, onder de hamer. U weet wel, die beroemde Britse street art kunstenaar die in oktober 2018 nog zijn eigen vers geveilde schilderij door de shredder liet gaan. Ja, dat zal dit keer wat lastiger gaan. Het kunstwerk in kwestie is namelijk een stuk muur van maar liefst 3 bij 3,5 meter. Het gevaarte komt uit Liverpool en weegt een kilo of 500. De titel White House Red. Ja, om het al dus een behoorlijke happening in de kunstwereld. En die vindt niet plaats in Londen, New York of Parijs. Maar dat gebeurt allemaal hier in Zwolle. Bij onze tafel zit de organisator van dit alles, veilingmeester Richard Hessink. Goedenavond. Goedenavond Richard, goed dat je er bent. Wat is er allemaal in de aanbieding deze week? We hebben 9 werken van... Negen werken van Banksy. Ja. En verder hebben we dus een heel beroemd werk van Jan Schoonhoven. Dat is een van de eerste kunstenaars van de groep Nul, zegt misschien niet. Oh ja. Maar is de man die kleine eierbekertjes maakte, hè, op het werk. We hebben Dalí in de veiling. Het zijn een paar kleine stukken, maar wel topstukken. Oké, okay, ja. Maar het meest in het oog springt natuurlijk, hè, die Banksy-collectie. En dan vooral dat gigantische stuk muur. Voor wie het niet weet, voor wie onder de steen heeft gelegen, wie is Banksy ook alweer? Banksy is een street art artiest. En vroeger had je dus graffiti, wat je langs de kant van de A28 wel eens tegenkomt. Zeker. Wat een versmeer. Maar er zijn ook kunstenaars tussen die echt mooi werk maken. En normaal heet dat graffiti, maar dat heet tegenwoordig street art. Dat heet al een tijdje street art, toch? Dat heet al 70.000 jaar street art. Ja, maar deze man is wel echt wereldberoemd. Hè? Doet dat in verschillende plaatsen ook. Ja. Dit is echt een van de grootste namen op het gebied van street art. Hij weet het zo te maken, hij weet het zo te brengen dat iedereen het leuk vindt. Want hij protesteert tegen de elite, hij protesteert tegen het kapitalisme. En doet hij dat met prachtige spreuken. Prachtige kleine werkjes die tot de verbeelding spreken. Nou, veel mensen kennen waarschijnlijk wel dat meisje met die ballon bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat is natuurlijk gekozen tot het meest bekende werk van Banksy. En dat is natuurlijk ook het duurst op dit moment op printkunst. Ja, ja. Richard, jij bent veilingmeester, maar hou je persoonlijk ook van het werk van Banksy? Er zijn dingen die me aanspreken. Ja? Ja, tuurlijk, maar dat is precies hetzelfde met lekker eten. Ik bedoel, je haalt er altijd wat iets tussenweg waar je niet zo graag wilt. Ja, dat is ook zo. Zo makkelijk is het. Kunst of eten, als het maar lekker is, ja. Hey, het topstuk is wel de White House Red, waar we het net al even over hadden. Wat is dat voor werk? Nou, het is een werk wat op een pub gespoord is. En dat was naar aanleiding van de Biennale in Londen. Een paar jaar geleden alweer, hè? Ja, het was 2004, als ik het niet mis heb. 2004. En Biennale is eigenlijk een 2-jarige kunstbeurs op moderne kunst. Net wat wij de TVAF elk jaar in Maastricht hebben. Mm-hmm. En dan heeft hij als een soort protest, heeft hij daar dus wat op de muur gepaint, zeg maar. Omdat hij niet uitgenodigd wordt. Okay. En dat vond hij tegen het zere been. Heeft hij eerst een rat getekend met een pensel. En heeft hij later dus doodles omheen gemaakt. Waar ook die beroemde foto is, waar Banksy zelf nog op staat. In totaal is het 200 vierkante meter geweest. Maar dat was dus op een muur van een café? Nou, het was pub. Een pub die al een paar jaar gesloten was, die afgebroken zou gaan worden. En bovenstuk was dus gips. Een kalksteen en onderkant was hout. En het hout is inmiddels verrot. Dat is, ja, maar wij hebben de foto's gezien van het originele kunstwerk. Ja. Dat was geloof ik wel, dat was wel 9 vierkante meter of zo. 9 meter hoog. Ja, maar wat jullie nu gaan veilen, dat is eigenlijk de kop van die rat. Of dat is het enige wat overgebleven is. Het enige wat overgebleven is. Maar hoe kom jij nou, hè, dat vinden wij toch curieus, hoe kom jij nou als Zwolse veilingmeester aan een Banksy, en dit is een beroemde Banksy, uit Liverpool? Nou, ik kan natuurlijk zeggen, ik ga met mijn autootjes door Engeland rondrijden, kijken of ik die dingen vind, maar we hebben dus een heel groot team achter ons zitten, waarbij veel Londense kunsthandelaren en Londense kunstexperts en ook mensen die vroeger samen met Banksy gewerkt hebben. Dat is een netwerk wat je opgebouwd hebt, en die zoeken voor ons Banksy's over de hele wereld. Ja. En nu hebben we dus in deze veiling gelukkig 9 werken kunnen krijgen. En dat zijn dus geen werken die ik gehad heb. Maar dat gaat dan via tussenpersonen? Ja. Je kent mensen in Engeland die weten wat er speelt? Die weten wat er speelt. En dat is op dit moment hebben we voornamelijk werk uit Liverpool geveld. De meeste werk geveld komt allemaal uit Liverpool. Maar ik kan me dan wel voorstellen hoe je op een gegeven moment die prins, hoe je daaraan kunt komen. Maar dit is echt een stuk muur. Hè? Nou, hoe kom je daar dan aan? Hij heeft 400 prins op muren gespoten. Het zijn prins schablonen op 400 stuks. Daarvan zijn ongeveer 200 stuks vernield. Die bestaan niet meer, die zijn stuk. En van de 200 die nog over zijn, daarvan zijn een aantal in musea. Een aantal mag je niet meer aankomen in Londen. Dat is al nationaal cultuurbezit. Ja. Als je daar in de buurt komt, word je doodgeschoten. En wat wij dus nu hebben, zijn de dingen die in de vroegere tijden van de muur afgehaald zijn. Of wegens afbraak. Of wat mensen dus soms ook wel gestolen hebben, wat men zegt. Ja. Maar die zijn dus inmiddels in de kunstmarkt gaan circuleren. En die worden te koop aangeboden. Nee. Ja. Nog even terug naar die muur. Dus, hè. Want hoe krijg je die muur dan hier naartoe? Dat lijkt me een hele logistieke operatie. Nou, dat heeft te maken met een beetje Pietje Bellen-achtig. Kijk, in eerste instantie hoor je dus dat kunstwerk. Je gaat dus bekijken wat het precies is. Je ziet hoe groot het is. Ik zeg, die wil ik hebben. Ja. Ja, maar dat kost geld om die naar neer. Dat maakt niet uit, die wil ik gewoon hebben. Ja, maar hoe gaat dat dan? Nou, je gaat overleggen. Je gaat dus eerst even kijken. Je hebt tegenwoordig het tramland met de Brexit. Dus voordat je hem dus in Nederland door de douane hebt enzovoort, dan gaat er een beetje papierwerk spelen. Ja. Dan ga je kijken naar het gewicht. Een vrachtwagen gekeken, dus die hem kon vervoeren. Maar dan heb je hem nog niet achter het gebouw van de koperen hoogte. Want daar is moeilijk toegang toe te krijgen. Daar moet hij naar binnen uiteindelijk. Daar moest hij naar binnen uiteindelijk. Precies. Dus ik ga naar Staphorst en ik praat met een paar ondernemers die een kraan hebben. Ik zeg, wat kost nou zo'n kraan? Ja, 300-400 euro. Ik zeg, en die grootste dan, die kost 500. Ik zeg, hoeveel? 500? Ik zeg, die moet ik hebben. Ja, we hebben een fragmentje, zo'n mooi fragmentje, gemaakt door onze collega's van de NOS. En dan horen we dat jij eigenlijk, je geeft eigenlijk bijna live commentaar bij het verplaatsen van een stuk steen. Let op die mooie hijg van jou aan het begin. Huh? Ja, hij is nog heel. We knijpen hem. Maar dat hangt wel voor een vermogen geld in die kraan. Nou heb ik alle vertrouwen in het kraanbedrijf. Daar gaat het niet om, we zijn topjongens en die doen dat niet voor de eerste keer. Maar ja, daar hangt wel een bedrag. Nou, laat me niet te gek doen voorlopig. Even 4-6 ton hangt wel in de kraan. Ja, een half miljoen. In de lucht, dat is nou, niks. Als de pestcontrole aan gezeten had, was hij waard geweest op dit moment tussen de 5 en de 10 miljoen. Tussen de 5 en de 10 miljoen? Ja, en dat is pestcontrole is een certificaat wat Banksy zelf afgeeft. Maar dat doet hij enkel bij zijn printkunst, niet bij zijn street art. Nee. Hij wil niet hebben dat street art geveld wordt, klaar is Kees. Nee, waarom wil hij dat niet? Omdat het een hele handige zakenman is. En die is zijn printkunst aan het pushen. Daar maakt hij dus telkens 600 printjes van. Ja. Die brengen op dit moment tussen de 30.000 en 40.000 euro op. En die brengt hij zelf op de markt, hè? Die brengt hij zelf op de markt. Dat doet hij heel handig. Maar goed, dit is wel echt, want er zijn ook foto's van hem bij deze muur. Deze is echter dan de Rembrandt, de Nachtwacht. Maar zijn er veel van dit soort straatkunstwerken van Banksy in omloop? Ik zeg dus, 200 zijn vernietigd. Wat er nu nog is, zijn dus ongeveer 200 werken. We zijn nu bezig met de catalogue Raisonné. Alles wat hij ooit gemaakt heeft en wat nog over is. En die gaan we binnenkort uitgeven. En wat nu op de markt ligt, er zijn ongeveer misschien 80 tot 100 stuks die te koop zijn. Ja, maar weet je, Richard, ik snap het ook ergens nog wel. Die Banksy wil natuurlijk zijn eigen markt controleren. Hè? Ja. Die wil zelf die printjes maken en dan zelf wegsturen en dan zelf gewoon geld voor opstrijken. In dit geval houdt hij daar dus eigenlijk geen geld aan over, dus daar baalt hij van. Heeft hij al aan de telefoon gehangen bij jou? We hebben een mailtje gekregen. Een mailtje? Klootzakken. En kruip alsjeblieft weer terug onder die tegel waar die weggekomen zijn. Oké. Echt waar? In het Nederlands ook? In Nederland. Nee, ja. In het Engels. In het Engels. Okay, ja, nou. En dit was vrij vertaald. En we hebben dus eigenlijk teruggemaild. We hebben geprobeerd. Maar er zitten zoveel van jullie klootzakken onder. Er is geen ruimte voor mij. Ja. Tegenover jou, Herman, zit Arjo Klamer. Hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Arjo, goed dat je er bent. Ja. Kunst uit de publieke ruimte. Want daar gaat het in dit geval over. Hè? Mag je dat zomaar verkopen? In principe niet. Nou, het kan wel, omdat het dus blijkbaar degene die dat gebouw bezit daar dan eigendom van kan claimen. Ja. Want dan heeft hij dat daar opgesproken. Zijn stenen in dit geval, ja. Dus, ja. Maar kijk, laten we wel wezen. Kijk, ik wil niets afdingen aan het vakmanschap van Richard. Ja. Het is gewoon een slimme jongen, doet het goed en is een goede veilingmeester. Maar ja. Er zit ook iets tragisch in het hele verhaal. Ja. Want wat jullie net zeiden over Banksy, dat is natuurlijk niet waar. Dat is een kunstenaar. Die wil kunst maken, die wil mensen raken, beroeren, in de war brengen. Hij is kritisch, hij is tegen de wereld van hebzucht, tegen de wereld van de markt. Oh, hij rekent 40.000 euro voor een print, begrijp ik. Hè? Ja, dat is nu zoals het ontwikkelt. Maar dat is ook tragisch voor deze man dat hij daarin terechtkomt. Want dat is natuurlijk niet zijn bedoeling. Nee. Zijn bedoeling is om kunst te maken. Hij is een kunstenaar. En het gaat bij hem om kunst. En nu gaat het over geld. Ja. En dat is, ik ben kunsteconoom en dat is altijd mijn worsteling. Want er zit altijd een grote spanning tussen de wereld van de markt en de wereld van de kunst. Maar wat is dan de positie van Banksy erin? Maar dat snap ik toch niet zo goed. Want hij maakt toch die printjes die hij zelf controleert. Die kosten geeft gewoon, hij ook 40 ruggen per stuk. Weet en daar doet hij ook een certificaat bij dat het echt is. Dat lijkt me toch een verdienmodel. Ja, maar dat is de tragiek van een kunstenaar als deze. Dat hij op een gegeven moment opgenomen wordt in de gekte van de markt. Want daar is wat de gek ervoor geeft. Hij krijgt een naam. Dat is ontzettend veel waard. Hij beseft dat naast hem zijn er honderden anderen die hetzelfde doen als hij. Ja. Maar hij heeft nu naam. Nou, dat is ontzettend veel geld waard. Hè, over de wereld. Dus allemaal idioten komen er nu op af. Alleen op de naam al, hè? Alleen op de naam geven niks over de kunst. Maar gaan daar enorm veel geld voor betalen. Ja, pure hebzucht. Om maar een beetje de grote jongen te kunnen spelen. Ik heb ook een Banksy. Oh, indrukwekkend. Ja. Terwijl het ongelooflijk kritisch is waarschijnlijk op het leven dat die man heeft. Of die vrouw. Maar meestal een man. Die gaat er eventjes. Hetzelfde als met Jeff Koons, ook hetzelfde verhaal. Ja. En dan wordt daar status mee gecreëerd. Precies waar Banksy in al zijn street art, hetzelfde geldt trouwens voor Keith Haring, die daartegen geageerd hebben. Ik herinner me in dat verband toch ook nog Anton Heijboer. Hè? Die prijs ging ook steeds meer omhoog. En toen heeft Anton alles. Heijboer had er genoeg van. Die zei in één keer, ik verkoop het nu voor 100 gulden. Ja, en dat is een probleem waar al die kunstenaars mee worstelen. Maar dat was toch van Anton Heijboer? Dan heb je wel ballen als je dat doet. Hè? Ja, dat vond ik maak ook, gewoon die markt kapot. Ja. Gewoon zelfbewust. Dat heeft hij ook gedaan, hoor. Hij maakte er ook veel. Het had ook wel wat. Ik vond het ook wel stoer. Ja, absoluut. Zie jij Banksy dat ook doen op een dag? Zoiets? Nou, dat zou best kunnen. Dat hij daar nog eens een keer iets bedenkt. Nou, dat was natuurlijk met dat, hoewel dat blijkt. Ik heb van jou begrepen, Richard, dat zelfvernietigende schilderij, dat ook een truc van de veilinghuis was. En dat heeft allemaal natuurlijk in het kader van aandacht trekken. Maar ik denk wat Banksy aan jou, Richard, geschreven heeft, dat hij dat serieus meent. Ja, dat dus denk ik ook. Dat hij echt vindt dat je een klootzak bent. Ja. Dat jij zijn werk toe-eigent. Nogmaals, ik heb alle respect voor wat je doet, hoor. Maar ik denk vanuit het gezichtspunt van Banksy is dit schandalig. Maar als ik jou zo beluister, zeg je, er zit ook een kern van waarheid in. Tuurlijk zit er een kern van waarheid. Het is hetzelfde als je in religie. Maar vind jij Richard ook een klein beetje een klootzak dan? Nee, ik vind Richard is gewoon handig. Is een beetje een cowboy. Klein beetje een klootzak. Nou, even cowboy. Ik vind dat hij. En hij doet. Ik waardeer altijd vakmanschap. En hij is een goede vakman. Ja. En ik heb altijd respect voor vakmanschap. Maar dit is natuurlijk wel een lastig verhaal. Want die Banksy die schildert dat op een muur. Kijk, als het nou van de gemeente was geweest, is het misschien weer een ander verhaal. Juridisch gezien. Wat is het waard? Hoe kun je eigenlijk de waarde van zo'n muurschildering bepalen? Nou, dat is waarom die veiling ervoor dient. Want de veiling vinden wij economen natuurlijk interessant. Want dan komt vraag en aanbod bij elkaar. Ja. En dan wordt de prijs bepaald. Ja. Nou, zeg maar, Richard, hij gaat in de veiling. Nou, kijk, ik wou nog één ding zeggen tegen u. Ik vind het ook heel erg triest, want ik bedoel, het is inderdaad, Banksy is een figuur waar je medelijden mee moet hebben. Hij heeft zijn pestcontrole heeft hij ook op de Maagdeneiland gedeponeerd en zijn advocaten zitten op de Maagdeneiland en zijn geld gaat ook naar de Maagdeneiland. En dat doet hij vast en zeker omdat daar een arm eiland is met arme mensen, zodat die mensen veel belasting kunnen strijken van hun mans inkomsten. Ja? Ja. Het verhaal klopt niet. Nee, kijk, dat de man is gewoon. De man die weet zelf duivels goed wat hij doet en die heeft daar ja, een hele. Ja, maar Arjo, jij zegt, hij is daarin gegroeid. Want als het eenmaal het mechanisme zo loopt, dan moet je wel mee, of zo. Ja, je hebt in Nederland vind ik heb je iemand als Joep van Lieshout, die speelt daarmee. Ja. Die maakt daar zelf kunst eigenlijk van het geld maken. Dat is wat een goede kunstenaar doet. Die maakt daar iets anders van dan een pure markt. Maar het is voor iedere kunstenaar altijd problematisch als geld in het geding komt. Ja. Want dat botst hetzelfde met religie. Als daar geld in het geding komt, je gaat ook geen kaartjes verkopen bij een kerk. Wat er op een gegeven moment met de aflaten is dat toen wel gebeurd. Nou, een groot schandaal. Maar hetzelfde natuurlijk met kunst. Eigenlijk. Zodra het grote geld erin komt, dan gaat het bijna kapot. Maar helaas, dat gekunst natuurlijk wel iets van reputatie geeft. Daarom gaat, denk ik, dat Banksy best goed gaat verkopen bij Richard. Ja. Mensen ontlenen daar enorm veel reputatie aan. En bij hun gaat het dan niet meer over de kunst. Nee. Gaat het over de indruk. Maar toch, wij zijn ook wat. Jij in ieder geval, jij bent heel erg van het geld, Frank. Ja. Voor hoeveel wordt er nou verkocht, denk jij? Nou, ik weet dat jij noemt niet graag getallen. De lowered estimate is op dit moment 1,5 miljoen. En daar praat je over 16 werken. Hey, maar specifiek die muur, hè? Hoeveel denk je van die muur? We hebben interesse. We hopen dat die door gaat lopen. We hebben interesse. Dus in principe, die 4 ton die halen we met gemak. Maar het is voor ons ook elke keer spannend. Het is een muntje in een gokmachine gooien. Hè? Ja. Wat komt er? Maar jij bent hier natuurlijk ontzettend mee bezig. Dit is een grote dag voor jou. Heb jij nou speciale rituelen voordat je zo'n veiling aangaat? Ja, ik draag altijd dezelfde onderbroek. Je draagt altijd dezelfde onderbroek of bij veiling? Dat weten. Maar is het een geluksonderbroek? Dat is mijn geluksonderbroek. Nee, maar rituelen, kijk, je weet niet. Bij een veilinghuis is het nare ervan, dat is maagzuurvreten. Het is altijd de laatste 5 minuten. De een van de eerste Banksy's die verkocht hebben, kwam de koper een minuut voordat het kavel zou beginnen, kwam hij binnen. Ja. Moest de paspoort nog even gecontroleerd worden. Dit en dat, ID's. En dan word je helemaal... We hebben ook veel liever 5 weken van tevoren het hoogste bedrag al binnen. Maar toch, jongens, als het nou gaat gebeuren... Dat stuk muur is een uniek stuk. Ja. Het kan natuurlijk heel goed dat het verkocht aan een of andere Saoedische prins. Of, ja. Dat is in zijn badkamer. Is dat erg, Arjo? Nou ja, dan is de vraag, waar is kunst goed voor? Ja. En dit soort kunst, waar ik Banksy natuurlijk bedoeld heeft... omdat het de publieke ruimte is. In Liverpool. Dat in Liverpool, dat iedereen daar tegenaan kan lopen. Dat mensen in beweging brengt, tot nadenken stemt. Het is nogal confronterende kunst die hij maakt. Ja. Het is nogal kritisch. Het is helemaal niet bedoeling om dat in een of ander museum te hebben hangen. Of bij iemand thuis. De badkamer. Dat is natuurlijk, dan is die kunst eigen verloren. Het gebeurt. Ik vrees toch dat de veiling ervan gaat komen. We wensen je in ieder geval ontzettend veel succes. Ik wou nog 1 ding erbij vragen. Ik vind het heel fijn wat je gezegd hebt. Je bent echt een topper. Diep formaat, een topper. Pet getrokken voor jou. Maar dit jaar hebben we nog 4 veilingen van 4 musea... die kapot gegaan zijn omdat er geen publiek kwam. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, waar is het publiek dan? Ja, dat het waardeert. Dat is een andere discussie. Hè? Ja. Arjo is hier om te pleiten voor de kunst, jongens. Maar bedankt in ieder geval voor jullie komst. Arjo Klamer en Richard Hessing. Dankjewel. En sterkte. Arjan, je bent de top. Ja. Echt waar. Dank jullie wel. Where am I? Ja, ook deze week in Zwolle heeft onze verslaggever Mai Verbeij zich ergens verstopt. En het is aan ons en aan u, de luisteraar, om te raden waar zij is. Ben je op een interessante plek, Mai? Nou, wat zeker is dat ik op een bijzondere plek ben. En het ademt echt historie. Maar ook goed om te vermelden, het is een plek waarop je het gevoel krijgt dat je het gewicht van de hele wereld op je schouders voelt liggen. Ah, oké. Okay. Mm. No. Ik heb nog geen flauw idee. Dat is zwaar. Ja, het is eigenlijk elke week zo in het begin. Heb je nog meer hints? Of moeten we het hier nog even mee doen, Mai? Nee, je moet het hier even mee doen. Dus denk er maar eens goed over na. Het gewicht van de hele wereld op je schouders. Dat heb jij iedere dag als je wakker wordt, volgens mij. Ja, dat sowieso. Weer een dag. We gaan erin. Zeker op een dag als ik met jou moet werken. Nou, mocht u wel weten waar Mai staat, laat dat dan weten met een reactie in de NPO Radio 1-app. Dijkstra en Evenblij. Ja, sinds Bertolf ging studeren in Zwolle is hij nooit meer weggegaan. Volgens hem heeft de stad de perfecte grootte en speelt er veel op cultureel gebied. Hij richtte het Zwolse Songwritersgild op, maakte de theatertour Harde Noten met Casper van Koten en speelde in de band van Ilse de Lange en in Her Majesty. Ja, en tijdens de coronapandemie was optreden vrijwel onmogelijk, dus besloot hij zich op te sluiten in zijn huis om te werken, zoals zoveel mensen, aan een nieuw album. Dat doet natuurlijk niet iedereen. En dat album komt aanstaande vrijdag uit. Bertolf, welkom. Dankjewel. Iedereen sloot zich op in zijn eigen huis. Corona-pandemie, we komen er nu eindelijk een klein beetje uit. Maar jij dacht, dat kan nog een stapje kleiner. Ja, Waar ging je zitten? Ik heb in mijn tuin, dat was eigenlijk het fietsgehuurtje vroeger. En dat heb ik eigenlijk naar voorbeeld van mijn buurman, die ook muzikant is. De bassist van vanavond. Ja, staat die achter jou. Stel hem even voor aan ons. Ja, Dirk Schreuders, dames en heren. Dirk hallo. Ja, dat je er bent. Ja. Ook een schuurtje in de tuin? Ja, die had ook... hij heeft geen microfoon. Nee, maar vertel jij. Die heeft ook een schuurtje in de tuin en omgebouwd tot studio. En ik dacht, dat is te gek, want dat scheelt in principe een kamer. En dan kan ik ook echt lawaai maken. Dus ik stamp altijd heel erg als ik muziek maak en ik wil hard zingen en zo. Altijd heel erg als je muziek maakt? Ja, weet je wel, met het ritme mee proberen te tikken. Daar hebben mijn kinderen s'avonds dan heel erg last van als ik wil schrijven. Dus nu, ik had heel erg behoefte aan een soort huisje waar ik helemaal mijn gang kon gaan. Het is heel klein. Het lijkt me wel heel klein. zeker met zo'n grote contrabas erbij. Dan, Ja, die heeft hij dan in zijn eigen hockey. Maar ik heb daar een soort heel efficiënt gebruik van ruimte gemaakt. Dus er staat een gitarenkast en een piano en daarboven dan weer een kast. Dus er staat alles, kan er net in. En je geluidsdicht? Complete ja, geluidsdicht. Plaat opgenomen nu in dat schuurtje? Ja, nou, we zijn, gebied de eerlijkheid te zeggen, we zijn wel eerst om de drums op te nemen naar Amsterdam geweest, naar de studio. Heel coronaproof, dus alleen ik en een drummer en een producer. Ja. En toen heb ik die sessies dan weer terug mee naar huis genomen. En dan heb ik thuis heb ik dus de bas gedaan en de gitaar en alles. In die zin echt een Zwolse plaat geworden dus. Het is echt hier mede Zwolle. Zeker. Op de drums naar. Die komen dan vinden hun roots in Amsterdam. Ja. Die plaat die heet Happy in Hindsight. Hindsight. Engels offside vandaag. Wat betekent dat? Gelukkig achteraf. Gelukkig achteraf? Ja. Leg eens uit. Nou, het is ook een liedje op de plaat. Dat heet Happy in Hindsight. En ik keek naar een foto van mij met mijn kinderen op een bevrijdingsfestival 2016, 2017 of zo. En toen dacht ik, god, wat was ik daar eigenlijk gelukkig. En toen had je niet door? Nee, ja, precies. Omdat ik herinnerde me tegelijkertijd dat ik op dat moment eigenlijk ook bezorgd was. Ik was druk en ik moest nog heel veel doen de weken daarna. En toen dacht ik, eigenlijk ben ik altijd pas achteraf gelukkig, weet je. Als de hele context duidelijk is dat het allemaal wel meeviel en... Toen dacht ik, wat is dat dan in het Engels? Dat is dan de liedjeschrijver in mij natuurlijk. Ja. Happy in Hindsight. Toen dacht ik, ja, dat is mooi. Dat allitereert ook nog. En uiteindelijk heb ik de plaat zo genoemd. Omdat ik denk dat, omdat dit wel toch een soort corona-lockdown album is. Dat we allemaal een beetje happy in hindsight zijn natuurlijk. Ja. Maar het is een prachtig thema. Hè? Zeker, het leent zich perfect voor muziek. Ja. Maar het is ook wel ergens treurig. Je moet ook kunnen genieten van het moment. Ja, ja, nou, ja, kan jij dat? Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik heb morgen vooral, maar nu. Dat is jouw leven. Nee, maar ik heb het altijd vooral dat ik het heel moeilijk vind als ik iets heel leuks meemaak. Dan moet er wel iemand bij zijn aan wie ik het kan vertellen hoe leuk het eigenlijk is. Oh ja, ja, precies. Ik kan niet zo goed alleen genieten. Nou ja, daarom schrijf ik dan weer. Ik ben ook een soort dwangmatig dagboekschrijver. Dus ik moet ook alles wat ik meemaak, weet je, moet ik even opschrijven. Want dan is het pas gebeurd. Ja. Ik heb daar wel iets ingewikkelds mee, inderdaad. Ja. Ja. Nou komt die plaat uit binnenkort. Hij komt 28 mei officieel uit. Ja, 28 mei, volgende week vrijdag. Normaal gesproken, in de normale wereld, vroeger, toen de dieren nog konden praten, had je dan gewoon een albumpresentatie, optredens, toestanden. Wat ga je nu doen? Ja, nou, dat kon dus inderdaad niet. Want het bleek al heel snel dat Hedon, daar ga ik het doen. Poppodium hier in Zwolle? Ja, Poppodium hier in Zwolle, dat er maximaal 30 mensen in kunnen. Nou, en daar kan ik van dat geld kan ik geen band betalen en laten repeteren en zo. Dus ik dacht, ik moet iets alleen proberen te doen. Toen dacht ik, wat nou als ik eigenlijk gewoon een albumpresentatie doe in de puurste zin van het woord. Dus ik zet gewoon, ik neem de LP mee en die ga ik draaien. En ik vertel bij elk nummer hoe het is ontstaan. Maar dan moet je wel iemand hebben om het dan te vertellen. Want anders dan toch anders kun je niet genieten. Aan de mensen thuis. Dan aan de mensen thuis. Ja, dus online. Het wordt een stream. Het wordt een livestream. En dan ga ik gewoon... Ik heb ook een laptopje mee met waar ik dan zeg maar losse spoortjes kan laten horen. Van hey, wat je hier in de brug hoort. Okay. Dat rare piepie, dat is dit instrumentje. En, dus ik ga helemaal op mijn classic eigen... Classic albums, maar dan nu al. Eigenlijk. Precies, ja, over mijn eigen plaat. Vanuit je schuurtje? Nee, dat dan niet. Wel vanuit Hedon. Okay. Ja, ja. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen. Zeker als je met een album komt. Dan heb je toch ook wel weer zin om het te gaan spelen. Met een band, et cetera. Ja, zeker. Ontzettend veel zin in. En als het goed is, kan dat weer vanaf september. Staat er een voorzichtig theatertoertje gepland. En hopelijk gaat dat door. Dat gaat door. Daar hopen we op. Jongens, volle kracht vooruit. Je gaat spelen. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga het nummer Don't Look Up, Don't Look Down spelen. En dat is eigenlijk geïnspireerd op zowel uitspraken van Cruijff als van Paul McCartney. Twee helden van mij. Nou, dat klinkt een goede combinatie. Ja, ik ben benieuwd, ja. Kondig jij bij even aan, Frank? Ja, goed. We gaan luisteren naar Bethoff met Don't Look Up, Don't Look Down. One, two, three, four. Never underestimate anyone or let anyone intimidate you. As far as I'm concerned, of the lessons I have learned, well, this one's tried and true. Now, some of us are called lower class, some of us are crowned. It takes every kind of people, yeah, every kind of people to make this world go round. So don't look up to nobody. Look down on no one. Don't you look up to nobody. Don't look down on no one. Now it's no use to compare yourself to everyone you see. it doesn't matter, don't you try to be better, just try to be the best you can be. And don't ever act superior to someone poorer than you. And don't you ever take shit from some rich kid, and just remember that his shit stinks too. So don't look up to nobody, don't look down on no one. Don't you look up to nobody, don't look down on no one. Dat was Bertolf, begeleid door contrabassist Dirk Schreuders. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, het is weer tijd voor onze vaste literatuurrubriek. En vanavond kunnen we natuurlijk niet om Rijnvis Feit heen. Deze in Zwolle geboren en gestorven auteur, patriot en oud-burgemeester schreef in 1783 met zijn boek Julia een van de eerste Nederlandse romans. Een boek waarin menig traantje wordt weggepinkt. En daar gaan wij het uitgebreid over hebben met niemand minder dan Lotte Jensen. Welkom. Dank u wel. Fijn dat je er bent. Lotte, ja, ik zeg gewoon Lotte. Jij bent hoogleraar literatuur en cultuurgeschiedenis. Co-auteur van het boek Romantici en Revolutionaire over Nederlandse literatuur in de 18e en 19e eeuw. En zelfverklaard feitfetischist. Ja, dat klopt. Die term heb ik een keer laten vallen. Ja. En ik moet zeggen, ja, feit is zo uniek voor de Nederlandse letterkunde. Ja? Dat was echt een van de toppers van de 18e en begin van de 19e eeuw. Ja, dat jij gewoon zegt, ik vind het zo bijzonder, ik ben een feitfetischist. Ja. Nou, het klinkt ook natuurlijk prachtig. Maar wat maakt zijn werk dan zo bijzonder? Ja, hij is degene die eigenlijk sentimentalisme in de Nederlandse literatuur heeft geïntroduceerd. En dat is echt een tranentrekkende literaire stroming. Ja, dus hij heeft het gevoel van de personages op het papier doen leven. Sentimentalisme? Zo heet dat, ja. Het klinkt nu al zo goed als een stroming in de literatuur. Jij schiet nu al bijna vol. Sentimentalisme, ja. Maar dat is blijkbaar ooit ergens begonnen. Dat is overkomen waar je uit Duitsland. Sturm und Drang, met een grote auteur als Johann Wolfgang Goethe. Nou, ja, dat kennen we allemaal natuurlijk van zijn boek. Des jongen Werther. Exact. En die had al zo'n hoofdpersoon. Voor wie dat niet weet, Goethe is eigenlijk de Duitse Harry Mulisch, hè? Zo kun je het uitleggen, toch? Nou, ik had hem nog hoger zitten dan Harry Mulisch. Nou, dat vindt Harry niet leuk als je dit... Nee, dus Goethe heeft zo'n hoofdpersoon geïntroduceerd, Werther, die hopeloos verliefd wordt op Lotte. Die liefde wordt niet beantwoord en dan pleegt Werther zelfmoord. Ja, dus dat eindigt heel tragisch. En dat boek is ook, loopt over van de gevoelens. En dat heeft Rijnvis Feit ook voor die Nederlandse literatuur geïntroduceerd. Die gevoelsliteratuur. Ja, ja. Zijn beroemdste werk is dus de roman Julia. Heb je hem bij je? Ja, ik heb hem bij me. Kun je ons kort vertellen, waar gaat dat boek over? Het gaat over Eduard en Julia. Die zijn verliefd op elkaar. Die treffen elkaar op kerkhoven. Willen niets liever dan elkaar kusjes geven en dergelijke. Het is allemaal nog vrij braaf. Maar de vader van Julia vindt het niet goed dat ze trouwen. Dan eindigt het heel dramatisch, want Julia die sterft vrij plotseling, ook van verdriet. Intussen heeft die vader wel toestemming gegeven voor een huwelijk, maar dat is te laat. En Eduard ziet dan een rouwstoet voorbij komen, Julia is gestorven. En dan rest hem niet anders dan wenen op het kerkhof. Dat huwelijk, dat gaat er niet komen, maar in het hiernamaals, zo troost hij zichzelf, zullen ze herenigd worden. Ik word er nu al helemaal wee van. Ja. Maar hoe werd er eigenlijk in die tijd gereageerd op een boek in deze stijl? Nou, daar kon men helemaal niet tegen in Nederland. Nee, dit ging echt een stukje te ver met al die gevoelens die op papier stonden. Ja. Het zit ook vol gedachtenstreepjes. Het is ook heel lastig voor de hedendaagse lezer om het te lezen eigenlijk. En men heeft daar echt satires op geschreven. Ja. En die satires, moet ik heel eerlijk kennen, zijn soms nog leuker dan de Julia zelf. Geef eens een voorbeeld dan. Ja, er is een satire, die heet De Moderne Helikon, van Arend Fokke-Simons, Amsterdamse dichter. En die die tovert dan een winkel tevoorschijn waar je tranen kunt kopen voor dichters. Dus 1 traan in een flesje, of misschien meteen 100 zilte tranen. Om dat toe te voegen aan je boek, om het boek sentimenteel te maken. Om het net zo mooi als de Julia van Rijnvisvijt. Wij waren in de 17e eeuw waren wij al een land van geen flauwe kuddetjes. Ja, en van parodieën dus ook. Ja. Kapot maken. Nee, want deze overdreven gevoelsliteratuur deed het niet zo goed in Nederland. Dit ging niet goed samen met christelijke... Het sloeg dus totaal niet aan in de 18e eeuw. Maar tegelijkertijd, het is wel van groot belang geweest... eigenlijk ook voor de totstandkoming van de Nederlandse roman. Ja, dat wel. Want hij is wel een van de eerste die ook die roman heeft helpen introduceren. De allereerste waren Wolf en Deken trouwens. Een jaar eerder, in 1782. Ja. Dat was een brievenroman, hè? Ja, brievenroman, Sarah Burghardt. Nou is de Julia ook een brievenroman. Dus het bestaat eigenlijk... brieven die Eduard schrijft aan zijn vriend Alcestus. Dus dat gegeven heeft ook, ja, hij heeft ook de briefroman helpen introduceren. En die psychologisering van zijn hoofdpersonage, dat zien we vandaag de dag nog steeds. Of we willen wel emoties zien bij hoofdpersonages. En dat is echt begonnen met Rijnvisvijt. Hij is wel een van de grondleggers daarvan. Maar op de dag van vandaag, maar bedoel je dan in moderne literatuur of ook op in andere aspecten? Nee, ik bedoel wel echt de moderne literatuur. Maar ook dat idee dat je de psyche van zijn hoofdpersonage zo breed uitmeet, dat hebben we wel te danken aan Rijnvisvijt. Ja, en dat je je gevoel durft uit te spreken, dat zit in boeken. Maar dus als wij nu Marco Borsato bij Linda de Mol zien huilen op tv, dan is dat eigenlijk in de basis. Het gaat rechtstreeks terug op Rijnvisvijt. Marco Borsato heeft alles aan Rijnvisvijt te danken. Dat Marco Borsato wist dat zelf niet, maar dat is wel zo. John Eubank overigens wel, denk ik. Ja. Weet je wat ik toch gek vind? We noemden het even aan het begin van het gesprek al. Rijnvisvijt was ook een patriot. De stroming ook in die tijd, dat mensen alles voor het vaderland. Dat kan ik eigenlijk heel slecht rijmen met dat huilerige, met dat dweperige. Nee, dat klopt. En dat maakt ook dat daardoor heel slecht samenging. Een van zijn buurmannen was trouwens nog een heel beroemde Zwollenaar, Johan Derk van de Capelle tot de Pool. Die heeft een patriots geschrift geschreven waarmee hij een patriotse revolutie heeft ontketend aan het volk van Nederland. En Feit zat ook in die politieke beweging. Maar zijn literatuur heeft iets anders. Hij is toch meer gericht op dat uiten van de emoties. Daar is hij trouwens ook weer zelf helemaal van afgestapt, hoor. Daar keek hij toch wel op terug dat hij dacht... Dit is het niet. Leuk begin, hij is daarna weer echt heel christelijke, deugdzame... eigenlijk brave literatuur gaan schrijven. Ja, maar jij noemt jezelf toch, daar begonnen we mee, een feitfetischist. Vind je het mooi eigenlijk dan? Ja, ik kan hier echt van genieten. Maar dat is natuurlijk ook dat gekke van deze literatuur. En dat unieke in die Nederlandse literatuur. Ja. Dat overdreven gevoelens tonen. Naar Kerkhoven gaan. Dwepen met het maanlicht. Kijk, de kern van de romantiek, die zit wel al in Rijnvisvijt. En dat maakt dat je er toch ook zelf als lezer mee gaat dwepen eigenlijk. Ja, maar hij schreef dus ook veel andere verhalen. Was hij beroemd eigenlijk in zijn tijd wel? Hij was ontzettend beroemd. Maar ook met deze boeken, ook met Julia? Ja, absoluut. Dus toen hij stierf, 1824... toen werd er ook een soort monumentaal geschrift voor hem gemaakt, waarin allemaal fanliteratuur te vinden is van dichters die hem bewonderden. En hij had één fan die ging zo ver dat hij hem zelfs op ging zoeken thuis. Een haarlok van hem wilde hebben. Oh ja? Dus hij was ook wel echt een idool in die tijd voor andere schrijvers. Een haarlok van Rijnvisvijt, is dat gelukt? Is gelukt, ja. Waar is die haarlok nu? Dat is een goede vraag. Misschien bij nazaten. Maar in dat geschrift vind je dus zijn verhaal hoe hij hier... Oké, ja. Je hebt het boek bij je nu, Julia. Je gaat een stukje voor ons voorlezen. Welk stukje ga je voorlezen? Ja, dit is het moment dat Eduard te horen krijgt dat zijn geliefde Julia dood is. En je kunt je voorstellen wat dat met hem doet. Oké. Kon ik een zee van tranen plannen? Mijn hart zou verkwikking vinden. Maar ook deze troost der treurigen is mij tot hiertoe verzegeld. Geen traan, geen drift, alles koud, koud als de dood. Julia, de dood. Zie daar tenminste een weldadige zucht die mijn boezem ontvliegt. Ja, nog één vreugd, ik gevoel het, is er voor mij overig. Nader gezegende bode des hels. Zeg het aan mijn verscheurde hart dat het nog 1 uur zal slaan. En dan, in een lange droomloze nacht aan het gewormte ten prooi liggen, dan zal ik voor het eerst juichen en helaas ook voor het laatst. Wat dol ik, wat schrijf ik. Alles is verwarring. Nou, en zo gaat het nog pagina's lang door. Oh, we kunnen de zak. Kan er wel een zakdoekje gebruiken, hoor. Wat mooi. Ja. Het is toch ook wel, er zit ook wel een bepaald ritme in of zo. Ja, dat klopt. En dat heeft met al die gedachtenstreepjes te maken. Dus het is echt gevoel op gevoel op gevoel. Maar weet je, word je er niet op een gegeven moment een beetje dat je zegt, nou, nu weer even gewoon normaal? Ja, je begrijpt natuurlijk wel waarom die satires zijn verschenen. Als je dit pagina's lang tot je neemt. Het is toch een. Ja, ik moet toch de vraag aan jou stellen, Lotte. Is dit, wat het hoort bij deze rubriek, is dit nou literatuur voor in of voor bij het haardvuur? Voor bij het haardvuur. Voor bij het haardvuur. Toch wel? Uiteraard. Ja, deze man die heeft toch een unieke bijdrage geleverd aan de Nederlandse letterkunde. Ja, goed. Dankjewel, Lotte Jensen. En niet vergeten, op 29 mei verschijnt jouw cd met de historische rampliederen, waarop ook een psalm van feit over droogte te horen is. We zijn ontzettend benieuwd hoe dat gaat klinken. Ja, is opgenomen door Camerata Trajectina, een Utrechts muziekgezelschap. Want ik kan zelf niet zingen, nog muziek maken. Dus dat heb ik aan professionals overgelaten. Ja. Een psalm van Rijf is feit, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ook. We gaan hem draaien dan straks. Maar we gaan eerst wel anders draaien, want Zwolle, dankjewel, Lotte. Graag gedaan. Zwolle wordt ook wel de stad van de blauwvingers genoemd. En daar zijn twee verklaringen voor. Ze heten zo omdat ze in het verre verleden een eed braken, of omdat ze ooit veel geld moesten tellen. Welk verhaal klopt? Daar zijn de meningen over verdeeld. Black Francis van de Pixies, die weet het ook niet. Maar hij schreef wel een nummer over een van de beroemdste kinderen van Zwolle. En dat is natuurlijk Herman Brood. En dat nummer heet dan ook Bluefinger. From up on the hill, above the dark water that's flowing there still. But my blood is a salad, and I'd rather swim. I came down from the top, and I drank every drop. And I got on a train, the pepper box bell blowing my brains. But I made it go quicker with Spanish cocaine. And I looked at the cows, and I made solemn vows. If my choices are poor, well, I made them. Black Francis, is toch eigenlijk prachtig dat de zanger van de Pixies een ode brengt aan Herman Brood. Aan Herman Brood. Ik vind het een geweldig nummer. Absoluut. Where am I? Ja, onze verslaggever Maaien Verbeij is dus ergens in Zwolle. Sommige luisteraars hebben al een idee waar dat zou kunnen zijn. Zo zegt luisteraar Alfred van der Pol dat je bij de basiliek van Zwolle staat. Maar er zijn ook luisteraars die het niet begrepen hebben. Paleis op de Dam wordt genoemd en de Waag in Alkmaar. Maai. Wat luister je dan met een oordop in of zo? Wat gaat dit over? Maai. Maar hoe zit dat? Nee, ik ben gewoon wel echt ergens in Zwolle, hoor. Dat moet ik wel... Ik heb allemaal dingen gezien in Zwolle waarbij het gewoon echt duidelijk is dat ik in Zwolle ben. Dus dit klopt allemaal niet. Nou ja, veel luisteraars noemen ook Museum de Fundatie. Dat kan natuurlijk niet, maar daar zitten wij al. Lekker makkelijk. Ja. Nou ja, zit je op een andere verdieping. Zit je in de fundatie, maar of niet? Nee, ook niet. Oh, nee. Niet in de fundatie. Maar heb je dan nog een aanwijzing voor ons? Zeker weten. Op deze plek is in een ver verleden iets gebeurd waarvan we de gevolgen nog dagelijks in de krant kunnen lezen. En dan moet je vooral de pagina's met politiek nieuws volgen. Kijk. Politiek nieuws. In Zwolle. Hebben jullie al enig idee? Ja, ik heb wel een vermoeden, maar ik hou het nog even voor me. Mocht u nou weten waar Maaien is, in Zwolle, laat het dan weten via de NPO Radio 1 app. Dijkstra en Evenblij, ter plekke. Ja, in Den Haag hebben we het Haags Hopje. In Zeeland de Zeeuwse Babbelaar. En ook hier in Zwolle hebben ze een snoepje waar de gemiddelde blauwvinger 's nachts voor wakker gemaakt mag worden. Het zogenaamde Zwolse balletje. In 1845 zag het eerste exemplaar het daglicht. En nu, 176 jaar later, worden ze nog altijd in precies dezelfde winkel naar traditioneel recept gemaakt. We horen er alles over van de huidige eigenaresse van het Zwolse Balletjeshuis. Wies Dul, welkom Wies. Ja, dank je. Wat is dat zwolsballetje? Wat is dat voor een soort snoepje? Het is natuurlijk lekkerder dan hopjes, lekkerder dan Zeeuwse babbelaars. Nou, Wies. Ik durf wel. Ja? Ben binnen, even rustig aan. Nee, het is inderdaad een suikersnoepje. Een suikersnoepje, maar ja. Het kenmerkt zich door allemaal verschillende smaken. Dus dat maakt natuurlijk iets unieker dan eensmakige Haagse hopjes en Zeeuwse babbelaars. Oké, nou jullie maken het al 176 jaar. Ja. Hoe wordt het gemaakt? Het zit, we hebben een winkel en in de kelder zit een bakkerij. En dat heet bakkerij, terwijl er geen oven staan. Maar het heeft alles te maken dat het met suikerdeeg gemaakt wordt. Dus het wordt gemaakt, het wordt nog op de oude manier gemaakt. Dus het hele recept ga ik ook niet prijsgeven, want dat is nog steeds een goed bewaard geheim in Zwolle. Nou, maar je moet er wel iets over vertellen. Ja, precies. Weet je het toch? Ja. Kom goed. Er wordt suiker gekookt in koperen ketels. Echt nog in koperen ketels. Want dat wil niet lukken in RVS. Want dat geleidt niet genoeg. Het moet echt heel erg heet worden. En dat suiker was vroeger rietsuiker. En waarom was dat nou? In 1845 waren er nog niet eens suikerbieten in Europa. Mm-hmm. Die kwamen pas 20 jaar later in Europa. Dus het was heel duur snoep. En dat rietsuiker werd vervolgens op een koeltafel neergegooid. Ja. En dan stolt het. En dan wordt er dus een soort deeg, suikerdeeg. En dan kan je het bewerken. En dan gaat het in een bepaalde machine. En die machine maakt dat het van die bloksnoepjes worden à la Zeeuwse babbelaars. Vierkantjes, dus geen balletjes. Het zijn geen balletjes. Het heet balletjes, maar het is geen balletje. Wat ben jij string vanavond? Ja, maar dat vind ik gek. Hoe noem je nou een Ik vind het heel scherp. Meestal zijn het alleen de kinderen die dat opmerken. Dus ze zijn namelijk in dat zegt ook iets over jouw belevingsniveau. Dat bedoel ik niet. Nee, het zijn... Het bestaat al 176 jaar. Hè? Is nou het recept altijd hetzelfde gebleven? Of heb je het een klein beetje bijgedraaid? Het is niet in mijn tijd, maar voor die tijd is het wel iets bijgedraaid. Want er kwam dus de suikerbiet. En toen werd het natuurlijk duidelijk bij het eerste jaar. Maar het balletje even voor jou, Frank, even af te maken. Een ballegie is een Zwolse woord voor snoepje. Dus of je nou een kaneelstok hebt... Dan zijn het dus Zwolse balletjes. Zwolse snoepjes. Geen Zwolse balletjes. Nee, maar ja, het is ooit vernederlandst omdat het het land inging. Dus, ja, maar het is vernederlandst, maar het is geen balletje. Nee, maar anders... Ben je even een snoeptaliban of zo? Maar wat is dit? Nou, ik gewoon niet van, als ik zit bij je te veugen op een Zwolse balletje, dan krijg ik een Zwolse blokje. Nou, ze zijn wel... Zit er ook niet, wil jij een balletje kaas? Dan krijg je een blokje kaas, toch? Of wil je een Maar dat zit toch ook niet al die PC heel de nette blokjes die je dan krijgt. Waar gaat dit nou over, man? Ja, over Zwolse balletjes. Over de smaak van de Zwolse balletjes. Nee, dat is zeker waar. Ja, dat komt goed. Ja. Oké. Okay. 176 jaar worden ze al gemaakt. Die koperen ketens die staan er ook al sinds mensenheugenis. Ja. Zijn die apparaten allemaal nog hetzelfde als uit... Er is natuurlijk wel een keer wat nagemaakt. Maar dat moet dan echt, zeker de wals, een wals is niet alleen een dans, maar ook zo'n wals om die snoepjes te maken. Om plat te maken? Ja, om plat te maken. De walsen, ja. Die moet je, die is van brons, 10 kilo brons. Ja. En brons is zacht metaal. Ja. Als je die niet zou vervangen, dan worden ze steeds dunner. Dus je merkt na een aantal jaar dat ze zo dun worden dat ze dus inderdaad zelfs plakjes zijn in plaats van balletje. Dus dan moet dat ding vervangen worden. En die wordt plakjes heet dus tijd. Die wordt dus handmatig nagemaakt door een bronsmaker. Dus één keer in de tijd. Eens in zoveel tijd. Heb je een gigantische investering, want het is 10 kilo brons. Ja, dat is toch geen kattenpis. Maar een gekke vraag, maar wat is nou precies de reden dat het Zwolse balletje nou juist hier in Zwolle is ontstaan? Of had het met hetzelfde geluk het Bredaanse balletje of plakje kunnen worden? Sterker nog, het werd eerst op verschillende plekken wel gemaakt. Oh ja? Ja, het werd, en het is ver voor jullie tijd, maar het werd heel vroeger de Ulevel genoemd. Dus ook vanuit Zwolle werd half Nederland bediend door de Zwolse Ulevellen. Ja. Maar je had ook Alkmaarse Ulevellen en je had Zaandamse Ulevellen. Ja. Het is alleen dat wij nu de enige nog zijn die het nog steeds maken aan de winkel, in een kelder, in een oude kelder. Het ziet er echt heel erg authentiek uit en dat is het ook nog. Ja. Die kelder, hele bakkerij, maar dat is het niet. Ja, jawel, suikerdeeg. Ja. Suikerdeeg en bakkers maken het. Dus dat maakt toch bakkerij. Ja. Oké, okay, nou, maar nog heel even terug over die zwarte. Want dat waren de eerste dus, en dat was rietsuiker. Mm-hmm. Omdat en dat was dus duur en het werd ook niet gebruikt als snoepje. Ja, nou val je helemaal van. Die snoepjes. Het balletje te goed. Die zwarte, niet zijn de balletjes, maar die werden steken genoemd. Zwarte en die werden gebruikt om de koffie te zoeten. Op zondag kreeg je bij de koffie, die koffie was destijds duur, bitter. Dan kreeg je één zo'n zwarte rietsuikersteek. Het is een beetje kamdijachtig. Ja, alleen veel harder, want je deed het de hele dag mee. Je legde hem in je wang. Ja. En dan dronk je die koffie en dan werd je koffie iets minder bitter van. En de hele dag had je dat balletje? Nee, dat is nog te snel op. Dus na de koffie pakt je hem uit je mond, leg je hem op je schoteltje. En pas het tweede bakje koffie pakt je hem weer vast en leg en je dat weer in je wang. Ja. En er zijn nog steeds Zwollenaren, geloof of niet, de oudere generatie, die gebruikt het op die manier. Dus ik heb die zwarte steken, die rietsuik, nog altijd apart voor een groep oud-Zwollenaren. Okay. En die zitten halen dat uit hun mond en leggen dat dan in? Ja. En die noemen die ook nog steeds. Dat ik zeggen dat ik dat best smerig vind eigenlijk. Want je handen zijn effecteren. Een beetje in deze tijd. Maar eigenlijk is het heel zuinig. Je gebruikt dus eigenlijk maar één klontje suiker op de hele dag. Hè. Dus in die zin is dat weer heel mooi. Beetje Hollands eigenlijk. Ja. Suiker nog hergebruikt. Ja, het is het, wat dat betreft is het ook het is een goedkope manier om suiker te gebruiken. Het is heel suiker, duurzaam, hè. Zo zijn wij in Zwolle. Het is een duurzaam snoepje. Ik heb het toen te gaan proeven. Maar moet ik het nu in de koffie gooien of niet? Nee, hij let ook niet op, hè. In de wang leggen. Ik dacht dat je het ook in de koffie kon. Nee, het smelt Jij hebt wel eens een oester in de koffie gegooid, maar dat doet het overal mee. Ja, dat klopt. In Zeeland. Weet je wat het is? Kandij smelt, maar dit was zo hard doorgebrand. Je zal het ook zien, het is zwart. Zo hard is het. Dus het smelt van geen meter. Dus Erik, met dat gebit van jou zou ik er niet op bijten. Maar sowieso niet, hoor. Die andere smaken zijn dus later gekomen. Maar ik begreep ook dat er verschillende smaken zijn. Ja, kijk maar. Hier al, ze zijn er dus in het later rood, werd in het bruin. Deze moet dus in de wangzak. Nou, hè, stop maar in de wangzak, plek genoeg. Lekker. Ik ken dit wel. Ja? Nou ja, ik heb het idee dat deze balletjes, wat inderdaad alles is behalve een balletje, dat zit volgens mij ook wel eens in de zak van. En nu een slokje koffie erbij. Ja, helemaal goed. Ja. Dat zijn iets kleinere. Dat waren machinaal gemaakte ulevelletjes. En dit is allemaal Dit is allemaal nog handgemaakt. Die zijn een stuk groter dan dit geef je niet als strooigoed aan een kind. Dat, dat zou niet fijn zijn. Maar er zijn dus verschillende smaken. Dus wat ik doe is gewoon suiker. Heb je er nou 6 in je mond gestopt? Nee, gewoon eentje. Maar dat begreep ik toch? Ja, eerst was het dus die zwarte. Ja. Toen kwamen de witte en de bruine. Want vroeger kreeg je een snoepje bij de koffie in plaats van een koekje bij de koffie. Had ook met zuinigheid te maken, hoor. Dit was ook niet het rijkste gebied allemaal. En dat snoepje bij de koffie was om dezelfde reden. De koffie was nog niet lekker. En als je zo'n snoepje erbij nam, dan scheelt dat stukken. Ze zijn hier wit, bruin, oranje. Ja, dat is dus de vanille. Inclusief gebeuren met de snoepjesballetjes. Ja, precies. En die witte en die bruine die kwamen dus vrij snel na de zwarte. Oké. Okay. En daarna werden die vruchtensmaken toegevoegd. Oké. Okay. Dus ja, vind je het lekker, Frank? Vind het lekker. Beschrijf eens hoe het smaakt. Ja, zoet. Zoet. Zoet in je wang. Wie ben jij als Zwollenaar trots op het Zwolse balletje? Is het een uithangbord? We zijn wel hard. Ja. Nee, ik ben serieus trots, omdat je... als je het zou zien, het is heel ambachtelijk werk. Ja. Het is heel mooi werk. Ja. Ze zien er mooi uit. En ik vind het heel leuk om dit voort te zetten. Ja. Want hoeveel van dit soort winkels... Het is ook een oude winkel, hè? Het is een winkel die dateert vanaf 1800. Eerste kruidenier, toen een stekenbakkerij. Het is bijna nog gelijk gebleven. Mm. Dus het is gewoon jammer dat jullie daar de uitzending niet doen, bij wijze van spreken. Maar het is echt gewoon heel mooi volgende keer. Heb je zelf een favoriete smaak, Bies? Ja, de witte. Daarom witte. Had ik er ook bij gedaan, hè. De vanille smaak. Ja. Pak je ja. nog een witte eruit als je dat doet? Ja, dat doe maar, voor straks. Ja. Ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bies Dul van het Zwolse Balletjeshuis. En die is voor jullie voor de terugreis. Nou, heerlijk. Heerlijk lekker. Allemaal op. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Ja, u hebt het misschien gemist, maar vandaag is het Wereldschildpaddendag. Want daarom gaan we een plaatje draaien van de Turtles. Moet je erom lachen. En je hebt vast niet gemist dat Bob Dylan, die is morgen jarig. En daarom een Dylan cover. Een cover van Bob Dylan. The Turtles met It Ain't Me, Babe. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door. But it ain't me, babe. I know, no, it ain't me, babe. Well, it ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I only lead you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone to close his eyes to you. Someone to close. Ja, Wereldschildpaddendag. Ja, de Turtles, tenminste, de cover dan, hè, van Dylan. Ook mooi. Mooi. Hoe is het met het Zwolse balletje in de bakkers? Ik heb hem er even uitgehaald, gewoon om even te kunnen praten met jou. Want dit was het eerste uur van Dijkstra in Evenblij ter plekke, live vanuit Museum de Fundatie in Zwolle. Na negenen zijn we terug met de dokter die ervoor heeft gezorgd dat er minder coronavaccins in de prullenbak belanden. Ja, we praten ook nog met Mr. Pek Zwolle, of FC Zwolle, Bram van Polen. Die legendarische bekerfinale. Precies, en we ontvangen de gastheren van vandaag, de directeur van Museum de Fundatie en de burgemeester van Zwolle. Ja, maar we zijn dus eindelijk weer in een museum. En Frank, dat is een tijdje geleden voor ons allebei. Zo, hoe voelt het om terug te zijn in een museum? Prachtig. En als het dan het eerste museum waar je moet zijn, de fundatie is, dan hoef je daar niet voor te schamen. Ik vraag je toch even, hè, dat Hugo de Jonge van de week zo geringschattend deed. Hè, een dagje zonder cultuur. Ja, ze hebben een dvd'tje op. Dat vond ik werkelijk waar om te kotsen. Ja? Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Ja, je zet eigenlijk een hele beroepsgroep weg als een stel hobbyisten. Dat vind ik het ergste. Zo van, ja, een dagje naar het museum. Maar ga er even niet vanuit dat er dan nog gigantisch veel mensen ook werken. Het is dus daarom straks extra veel aandacht voor de museale wereld. En natuurlijk ook nog Bertolf, hè, nog een keertje. Ja, tot zo. Na het NOS Journaal krijgen we uur 2. NPO Radio 1. Waar was u? En wat doet u daar dan? Was het een foutje? Nee, het was geen foutje. Nou, we hebben daar dus wel onze vragen bij, omdat er best wel veel onduidelijkheid gaat. De vragen bij het nieuws. En de vraag is, ja, we hebben vrijheid van godsdienst. Is dat zaligmakend of niet? Ja. En de vraag is dus, wat kan er wel, wat kan er niet? Nou, die vraag is terecht, want die vraag moet echt op tafel. Mensen willen toch even weten, wat is het? Ik krijg al 6 jaar dezelfde vraag. Ik ben een beetje moe om hem weer te beantwoorden. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. De vragen en de antwoorden. En waar we hopen antwoord op te gaan krijgen. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati!

Goedenavond, welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Museum De Fundatie in Zwolle. De musea zijn nog niet geopend voor publiek, maar dat kan nooit lang meer duren. Wat hebben ze hier gedaan in al die maanden lockdown? En wat gaan ze doen als de deuren straks weer open gaan? Dat horen we zo meteen van fundatiedirecteur Ralf Keuning. Vanaf 2007 speelde Bram van Polen meer dan 350 wedstrijden voor PEC Zwolle. Het hoogtepunt was ongetwijfeld het winnen van de KNVB-beker in 2014. We gaan er alles over horen. Dat is legendarisch. Ook in Zwolle gaat het vaccineren tegen corona gewoon door. We duiken de prullenbak in van de Zwolse dokter Blanker. Burgemeester Peter Snijders neemt plaats in de verhoorwagen. En we krijgen nog meer mooie live muziek van Bertolf. Maar nu eerst, waar denken Zwollenaren aan bij het woord Zwolle? Denkend aan Zwolle. Ja, dan denk ik natuurlijk aan Dinoland. Ik ging daar vroeger altijd heen met mijn broertje en een familie. Het is gewoon altijd heel veel te doen. Leuke activiteiten. En dat maakt het nu ook wel weer mooi dat het nu weer open gaat. We willen natuurlijk allemaal wel weer wat meer plezier. En dan, ja, Dinoland, dat blijft altijd leuk. Zwollenaren of Blauwvingers, dat mag ook. Blauwvingers? Ja, dat is de bijnaam van een Zwollenaar. Herman Brood is een hele bekende schilder. Zit daarachter zit ook een Herman Brood museum. Dus. Om de peperbus. Wat is het dan, de peperbus? Ja, dat is de basiliek. Kijk, die zie je daar, de kerk. Ja. Gezellige stad? Ja, echt een gezellige stad. Leuke terrasjes. Ja, normaal gesproken zonder corona echt leuke winkels. Het wordt steeds groter. Ja, er komen steeds meer woningen bij overal. En ja, die huizenprijzen, dat is alleen nu echt een nadeel. Maar, ja. Ook in Zwolle? Ja, het is echt heel erg. Ja. We hebben een aantal bekende rappers. We hebben Styx, Typhoon. Die hebben ook hier bij Museum in de Fundatie hebben ze een mooie tentoonstelling hangen. Dus, Ja, gewoon vriendelijk, gastvrij, behulpzaam. Dat is bij mij weten wel een Zwollenaar. Het zit gewoon niet anderhalf jaar nu, maar ja, echt ook van het gewone, van het platteland zo de stad ingegaan. Maar ja, ik vind het heerlijk hier. Ja, ja, wel de libraaien natuurlijk, die zit hier. Wel eens gegeten daar? Ja, ik werk er zelf, part-time, dus ja, hartstikke leuk. Zwolse balletjes, gekleurde snoepjes eigenlijk. Ja, suiker, een beetje van die kandijsnoepjes, maar dan gekleurd. En die kun je hier volgens mij nog ergens bij het VVV-kantoor ook nog in originele verpakking met de peperbus erop kopen. Ja, Zwolse balletjes. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het zijn dus geen balletjes. Nee, het zijn geen balletjes. Het zijn dus ook blokjes. Goed. Nou goed. Een maand geleden twitterde een huisarts een foto waar Nederland van schrok. En die zelfs tot ver over de landsgrenzen opschudding veroorzaakte. Namelijk een prullenbak vol ongebruikte spuiten met een coronavaccin. Ja, hoe kwamen die 58 spuiten in die prullenbak terecht? En wat is er sindsdien allemaal gebeurd? We vragen het aan de maker van die bewuste foto. Dat is de Zwolse huisarts Marco Blanker. Welkom, Marco. Goed dat je er bent. Ja, fijn. Ja, ja. Marco, ja, vanaf februari mochten huisartsen dus gaan vaccineren met AstraZeneca. Toen werd het april, toen zei de gezondheidsraad, ja, het vaccin kun je beter niet geven aan mensen onder de 60 vanwege mogelijke bijwerkingen. Nou ja, een heel enkel geval. Wat gebeurde er toen? Bleef jij toen zitten met een enorme berg AstraZeneca? Nou, ik denk dat dat in ieder geval de opmaat is geweest tot best veel onrust en ellende. Bij ons kwam het de dag voor dat wij de grote prikdag hadden in de sporthal in Westerholte, waarin we samen met vier andere groepen praktijken de vaccinaties zouden gaan regelen. We moesten de uitnodiging waren al verstuurd. Toen werd er op de rem getrapt en op vrijdag werd bekend wat de gezondheidsraad daarover vond. Mm-hmm. Toen mochten we in ieder geval niet meer onder de 60 prikken. En toen merkten wij die zaterdag overdag dat de mensen van de 60 tot 65 die wij hadden uitgenodigd, dat daar ook een aanzienlijk deel van thuis bleef. Die had ook geen zin meer. Maar dat vind ik misschien ook ergens wel begrijpelijk, hè? Omdat dat advies ineens daarvan was. Ja, dan ben je 60, denk je, ja, zit ik dan net wel of niet in die doelgroep? Maar wat moet je dan doen met die vaccins? Nou ja, wat we doen met die vaccins. Kijk, die dag hadden we 10 vaccins over aan het eind van de dag. Hebben we een stuk of 900 mensen geprikt. Terwijl we er 1300 hadden kunnen prikken die dag. Mm-hmm. En die 10 mensen, die 10 spuiten hebben we uiteindelijk nog gebruikt. Nadat we 3 uur bezig zijn geweest om mensen te bellen. En dan hebben we gezegd van, goh, u bent niet geweest. Of u kan nog een prik halen. Of we konden zelfs naar de mensen toe gaan thuis. Dat hebben jullie ook gedaan? Hebben we ook gedaan. We zijn toen 3 uur bezig geweest om nog 10 prikken. De laatste 10 prikken van die dag. Uiteindelijk te zorgen dat die niet in de prullenbak belanden, maar in een arm. Zelf? Of waren jullie al ingeënt? Nee, wij waren als huisartsen al ingeënt. In februari eigenlijk al. Ja, oké, dan moeite gedaan, nagebeld. Maar uiteindelijk onderaan de streep bleef er toch nog een bepaald pakket over. En dan staat er in de prullenbak. Nou, Waarom eigenlijk? Nou, dat was in de veegavond. Kijk, die eerste dag dat we de vaccins over hadden, hadden we een bellijst. En hebben we ook die bellijst gebruikt. En wat ik net zei, ontzettend veel tijd aan besteed. En toen hadden we nog een veegavond. We hebben mensen een brief gestuurd van, goh, u bent niet geweest. Het kan zijn dat u twijfelde. Uitleg gegeven over de veiligheid en de effectiviteit van het vaccin. En uitgenodigd voor de veegavond. Dat waren vaccins die jullie nog niet in de spuit hadden zitten, zeg maar. Dus die zaten nog niet in een naald. Nee, hoe het gaat, de vaccins worden geleverd in een flesje. En in een flesje zitten 11 vaccins. En als je heel zuinig optrekt, kan je zelfs 11,5. Dus uit 2 flesjes kan je 23 vaccins halen. Mm-hmm. Maar die moet je voorbereiden. Dus de apothekersmedewerkers zijn best wel tijd kwijt aan het klaarmaken van die vaccins. Duurt ongeveer een minuut per spuit. Klinkt heel langzaam, maar dat is gewoon nodig. Ja. En dan liggen de spuiten klaar. En dan, we hadden meer dan 250 mensen uitgenodigd. En we zijn er uiteindelijk 73 gekomen. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, helemaal aan het einde, blijft er toch een moment over dat je dus 58 spuiten over hebt. En jij maakte een foto van die spuiten. Maar die gaan uiteindelijk, hoe curieus dat ook klinkt, gewoon in de prullenbak. Toen heb je daar een foto van gemaakt. Die zet je op social media. Wat is er toen gebeurd? Ja, toen is social media, in ieder geval mijn tijdlijn, is redelijk ontploft. En zoveel drukte heb ik nog nooit gehad. Inclusief steunbetuigingen, inclusief ook natuurlijk wat negatieve reacties over hoe kan je dat nou maken. Doe eens beter je best om die spuiten aan de man te brengen. Alsof het jouw verantwoordelijkheid is dat die mensen niet kunnen komen opdagen. Ja, nou, ja, kijk, ja, overtuiging, er zit natuurlijk wat in. Maar... Ja, precies. Kijk, natuurlijk, feitelijk is het zo dat wij te veel spuiten hadden opgetrokken. Hè. Er lagen meer spuiten klaar dan dat de mensen waren gekomen. Ja. Dat kan je ons feitelijk kwalijk nemen. Dat is ook wat de minister deed. Hè. Die zei, ja, dan heeft die dokter gewoon te veel opgetrokken. Maar het is eigenlijk het is de slotsom van een enorme optelsom van eigenlijk allerlei dingen die niet meewerken. Maar hoe kwam jij dan op het idee van prullenbakvaccin.nl? Nou, dat is niet mijn idee. Ik werd zondag 2 weken geleden werd ik door Marlies Schijver gebeld. Die zei, Marco, ik ben met Bernard Leenstra en Anies bezig om dit initiatief op te zetten. En dit is het idee. Ik zei, nou, dat lijkt me een prima idee. Ja, doe je mee? Ik zei, nou, vanzelfsprekend doe ik mee. In die zin dat, tenminste, ik hoef er niet heel lang over na te denken. Want dit is eigenlijk een goede manier. En wat is het idee? Dan leg het eens uit. Nou, het idee is dat we via de website prullenbakvaccin.nl praktijken de mogelijkheid geven om aan mensen in de omgeving te laten weten, we hebben op dit moment vaccins over. Ja. En als die website er was geweest 4 weken geleden, dan waren die 58 vaccins nooit in de prullenbak gegaan. Okay. Nee, maar nog even voor de goede orde. Dit zijn dus eigenlijk gemaakte afspraken waar mensen dus niet zijn komen opdagen. En die vaccins, dat zijn de vaccins die overblijven. Ja, er zijn praktijken die werken echt op afspraak. Er zijn ook die op inloop werken. Maar ook als je op afspraak werkt, heb je aan het eind van de dag gewoon een paar vaccins over. Dat kan er 1 zijn, kunnen er 10 zijn. Want er is altijd gewoon een beetje een overschot. Nou ja, kijk, je hebt een flesje, gaan de 11 uit. Dus als je eindigt met 5 mensen voor het laatste flesje, heb je 6 prikken over. Ja, precies. Ja. En loopt het een beetje op die site? Nou, dat loopt uitstekend. Er zijn nu meer dan 100 praktijken aangesloten. Die hebben dus een gegevens op de website staan. Dat wil zeggen, je kan niet op de website zien welke praktijken dat zijn, totdat ze op dat moment vaccins over hebben. En dan komen ze 10 minuten op blauw met het adres van de priklocatie. En dan kun je dus, als je daar in de buurt woont, kun je naar die priklocatie gaan om daar een prik te halen. Dus in de hoop dat je hem krijgt. Ja. In de hoop dat je hem krijgt. Want je kan ook niet van tevoren bestellen. Je kan niet zeggen van, nou, ik dan kom ik om 3:30. Ben ik er om 3:30 en dan is die prik van mij. Je kan op niet, dat moment. Op dat moment. Het klinkt een beetje gek, maar mag dit eigenlijk wel? Het mag zeker. Kijk, het enige alternatief is in de prullenbak gooien. Want die vaccins mag je niet bewaren. Dat is ook van belang. Als een flesje open gaat, moet een flesje binnen een aantal uren volledig opgemaakt zijn. Dat wil zeggen, de spuiten moeten opgetrokken zijn. Mm-hmm. En als die spuiten eenmaal opgetrokken zijn, moet je ze ook binnen een aantal uren in een patiënt hebben. En als dat niet lukt, moet je ze weggooien. Ja, maar even voor de goede orde. Het advies is om het voor niet te gebruiken voor mensen onder de 60. Maar mag wel. Ik denk dat daar een verschil is. Kijk, we hebben eigenlijk ikzelf ook lang in de overtuiging geleefd dat de minister heeft gezegd, het is verboden onder de 60. Maar dat is niet waar. Hij heeft eigenlijk nooit gezegd, het is verboden. De gezondheidsraad heeft ook niet gezegd, het is verboden. Wat de gezondheidsraad heeft gezegd is, wij adviseren AstraZeneca voor 60+. Ja. En daaronder, nou, hebben wij de voorkeur voor een ander vaccin. Ja. Maar het is een super effectief vaccin. Het is veilig. De kans op bijwerking die weliswaar ernstig zijn is uiterst gering. Inmiddels weten we hoe de bijwerking behandeld moet worden. Ja. Dus de kans dat je overlijdt door die bijwerking is ook nog superklein. Ja. Dus het is gewoon een veilig middel. En het is meer gewoon een vaccin wat toegelaten is op de Europese markt. Ja. Ja. Ja, je zou toch zeggen dat Hugo de Jonge, minister, de bloemen naar u toe heeft gestuurd. Met een paar Zwolse balletjes erbij. Ja, Zwolse balletjes erbij, ja. Nee, dat is niet helemaal gebeurd. Die vond het eigenlijk, toen hij ervan hoorde, zelfs een slecht idee. Hij vond dat we maar wat secuurder moesten moesten werken. En dan was het probleem niet zo groot. Hij vond sowieso het probleem van het niet vaccineren niet groot. Wat denk ik een miskenning is van het probleem bij de 60-plus groep. Waar een groot deel van de mensen wel gevaccineerd wil worden, maar toch wat angst heeft voor AstraZeneca. Maar snap jij dat een beetje van Hugo de Jonge? Nou, ik denk dat, de minister dit idee, het initiatief verkeerd heeft geïnterpreteerd. Ik denk dat hij dacht, maar dat zou je hem zelf een keer moeten vragen, dat wij een hele rij aan die flesjes extra open zouden gaan trekken om iedereen onder de 60 te gaan vaccineren. Nee, het ging puur om de vaccins die overblijven, precies. Omdat mensen niet zijn komen opdagen, of de resten. Ja, precies. De restvaccins. Ja. Inmiddels is de jongen wel om, hè? Ja, vrijdag hoorden we dat hij om was. Nog steeds vond hij zijn eigen gedachten een stuk beter. Maar wat zei hij vrijdag dan? Nou, volgens mij dat hij ons geen strobreed in de weg wil leggen. Dat hij snapte dat dingen uit de prullenbak gehaald moeten worden. Of gered moeten voordat worden. Voordat ze die prullenbak invliegen? Voordat ze erin vliegen, ze moeten daaruit blijven, zeg maar. Maar eigenlijk vond hij dat de andere ideeën beter waren. Ja. Oké. Je bent er nou toch, Marco. Heb je nog een spuit in de koffer? Nee, geen spuit in de koffer. Nee, want ik mag ze dus niet bewaren. Ik mag ze ook niet op de fiets meenemen, eigenlijk. Je mag ze niet op de fiets meenemen? Ja, eigenlijk. Er zijn allerlei regels rondom het vaccineren. Dus je moet heel zorgvuldig zijn. En bovendien, ja, dan had ik van jou een flesje moeten opentrekken. En dan, nou, misschien dat mag dan weer niet, hè? Dat mag dan weer niet. Want dat is geen restvaccin. En iemand komt niet opdagen, dan kan Erik Dijkstra, als die morgen in de buurt van de praktijk is en het huisje op de website staat op blauw, dan is hij van harte welkom. En dan trekken we een flesje open. Oh nee, dan trek ik een ander flesje. Je mag allerlei flesjes overtrekken, maar die vaccins blijven dicht. Ja, okay. Nou, ik ga het in de gaten houden. Bedankt voor dit verhaal. Marco Blanker, huisarts hier in Zwolle en mede-initiatiefnemer van prullenbakvaccin.nl. En we gaan weer luisteren naar Bertolf, want die staat weer helemaal in aanslag. Wat ga je spelen? Another Day, al een heel oud liedje uit 2008. Maar niet minder mooi. Bertolf, take it away. How many days, girl, it take your life to finally start now, before you get the sign to go? Well, get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you never begun. So don't wait for the world of love to be pushing you down. This chance in me, just slip away and wait for the world to love. Just think of the freedom, don't ever let them take your words to say. No, don't leave it to another day. Somebody who will come and try to save you, nothing will ever get done. Maybe it feels like something that you're not up to, baby, well, I think it's all up to you. Don't let it be something you've never begun. So don't wait for the world of love to be pushing you down. This chance in me, just slip away and wait for the world love. Just think of the freedom, don't ever let them take your words to say. No, don't leave it to another day. You're all tied to your seat, and why do you hold on to nothing when you need the inside out? Who really hate to see you trying to take the wrong way? You will never ever get to that other place if you always just allow yourself to waste your days away. Don't be pushed around by things you can't explain. It may just slip away and wait for the world of love. Just think of the fear. say. No, no, leave it to you another day. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, don't leave it to another day. No, don't leave it. No, don't leave it. No, don't leave it to another day. To another day. Dankjewel, Bertolf en Dick Schudders op de contrabas. Tot ziens, another day. Where? Where am I? Ja, over naar verslaggever Mai Verbeij op een onbekende plek in Zwolle. Mai, er komen appjes binnen van onder andere Mike van Hofslot en Sebastian Bos. Die hebben het over restaurant De Atlas in Zwolle. Klopt dat? Dat klopt zeker. Ik sta op de Ossenmarkt voor het gebouw De Atlas. Vroeger een hotel en later een restaurant. Maar dat lijkt failliet te zijn. Ik heb net even binnengekeken, maar het ziet er aardig verlaten en stoffig uit. Ik had eigenlijk iets vrolijkers verwacht toen ik hier aankwam, met een terras en wijn en gezelligheid. Maar nee, helaas. Maar aan dat gebouw, in de gevel, hangt dus een plaquette waarop staat in 1894 opgericht. En naast mij staat Jan Slijkhuis, gemeenteraadslid van Partij van de Arbeid en historicus. Jan, kun je me vertellen wat er precies is gebeurd in 1894? Ja, op 26 augustus 1894 is hier in dit gebouw in Zwolle de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, opgericht. Ja, dat is eigenlijk de voorloper van de Partij van de Arbeid? Ja, de belangrijkste voorloper van de Partij van de Arbeid. Eén van de voorlopers, maar de belangrijkste, zeg maar. Ja. En waarom is die partij toen hier opgericht? Nou, okay, er was al een Sociaal-Democratische Partij, de Sociaal-Democratische Bond, maar daar is grote ruzie ontstaan tussen voor- en tegenstanders van deelnemen aan verkiezingen. Domela Nieuwenhuis was de voorman van die Sociaal-Democratische Bond, die is ook een tijdje Kamerlid geweest. Tussen 1888 en 1891, eenling, kreeg niets voor elkaar en dergelijke. Nou, dat leidde tot zoveel teleurstelling dat hij en ook veel van zijn aanhangers zeiden van, we willen eigenlijk niets meer van verkiezingen weten. We moeten het helemaal hebben van andere methoden om het socialisme te bereiken. Stakingen en dat soort zaken. En deel daarvan was het er niet mee eens. Die zei van, wij moeten ook aan verkiezingen meedoen als sociaaldemocraten. Die hebben zich afgescheiden. En die hebben dus hier in 1894 een nieuwe partij opgericht. Die noemde je, die had een speciale naam, toch? De vorige partij? Nee, die twaalf mensen. Die twaalf mensen die werden door de aanhangers van de Sociaal-Democratische Bond spottend de 12 apostelen genoemd. Kijk, en de belangrijke vraag is eigenlijk, waarom in Zwolle? Want ik zou eigenlijk denken dat zo'n partij dan in Amsterdam zou zou ontstaan. Ja. Nee, er moest natuurlijk een plek worden uitgezocht die goed bereikbaar was. Nou, Zwolle was toen al een belangrijk spoorwegknooppunt, in alle delen van het land goed bereikbaar. Dus een aantal van die mensen die het initiatief namen om die partij op te richten, die hadden Zwolle gekozen en die gingen dus vervolgens op zoek naar een zaal. Dat was ook een ander punt natuurlijk. Het moest goed bereikbaar zijn en je moest een zaal hebben. Een aantal van die initiatiefnemers die kwamen hier uit Zwolle, twee, Van der Vecht en Cohen, die kenden deze situatie en die wisten ook dat ze in dit gebouw terecht konden. De vraag waarom in dit gebouw, want er was in Zwolle wel een gebouw wat die Sociaal-Democratische Bond gebruikte. Alleen, ja, omdat men daar ruzie mee had, dat was dan een stukje verderop hier, kon men daar natuurlijk niet terecht, dat wilde men niet. Dus kwamen ze hier bij dit gebouw terecht en dat werd wel vaker voor politieke vergaderingen gebruikt. En Zwolle is dus eigenlijk dan de geboortestad van de voorganger van de Partij van de Arbeid, uw partij. Wat doet dat eigenlijk met u als Zwollenaar? Ja, dat is toch wel iets om trots op te zijn. Ik bedoel, het feit dat die partij hier opgericht is en wat daaruit voortgekomen is en dergelijke. Het blijft natuurlijk altijd verbonden aan de geschiedenis van de sociaaldemocratie. En dat maakt je als Zwollenaar toch wel extra trots, ja, zeker. En op 1 mei vierden we dus de Dag van de Arbeid. Ja. Een belangrijke dag ook voor jullie partij. Hoe wordt het in Zwolle gevierd? Ja, wij doen het op een bijzondere manier. Wij komen 's ochtends onder normale omstandigheden, zonder corona, komen we bijeen op begraafplaats De Kranenburg. En daar liggen twee sociaal-democratische voorlieden begraven. Van der Vecht, een van de oprichters van de SDAP. En dominee Horaeus de Haas, die in de jaren 30 en ook in het begin van de Tweede Wereldoorlog een bekende sociaal-democratische voorman hier in de stad was. En die zich ook heel erg heeft ingezet tegen de Jodenvervolging. Nou, bij die graven worden redevoeringen gehouden. Vaak zijn daar ook landelijke sprekers zijn daarbij. Dus als je er een beetje in de Partij van de Arbeid bij hoort, dan moet je toch een keer op de EMA-viering in Zwolle zijn geweest. En dat doen we dus nog altijd op die manier. Heel bijzonder dus. Ja. Ik wil toch nog heel even terugblikken naar de verkiezingen. Ja. Je had het net over de 12 apostelen. Mm-hmm. Maar de Partij van de Arbeid heeft nu maar 9 zetels. Ja. Hoe gaat het nog goed komen, denk je? Nou, er zijn natuurlijk wel vaker momenten in de geschiedenis van de partij geweest dat het heel erg slecht ging. We zitten nu wel op een dieptepunt. Ik bedoel, als je dit vergelijkt met de aanhang van de SDAP, dan zijn wij dus nu net zo groot als de SDAP was in 1907. Dus er is wel wat terug te winnen. Ik denk wel dat het een kwestie is van ervoor zorgen dat je dat waar de partij voor staat, namelijk een fatsoenlijke samenleving, en dat je je daarbij op een brede groep van de samenleving richt, dat je dat vooral vasthoudt. Ja, en ik hoop dat het lukt om opnieuw in het kabinet te komen en ook daar te laten zien waar die Partij van de Arbeid voor staat. We blijven het allemaal volgen. Dank voor uw komst. Jan Slijkhuis, gemeenteraadslid van de PvdA en historicus. Frank en Erik vanuit de Atlas in Zwolle dus, waar in 1894 de SDAP is opgericht. Prachtige historische plek, Maaij. Maar nog verder voordat de ideologische veren werden afgeschud, hè? Dat waren nog de echte tijden. Absoluut, ja. Domela Nieuwhuizen, hè? Troelstra. Precies. Nou, wat denk je, zou Troelstra in het kabinet stappen met Mark Rutte? Ik denk dat hij er niet over wil praktiseren zelfs. Maaij, kom jij weer richting de fundatie? Want dan zien we je graag. Zeker weten. Tot zo. Tot zo. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, en dit keer gaan we 7 jaar terug in de tijd naar 20 april 2014. Een datum die hier in Zwolle niet snel zal worden vergeten. Want op die dag won PEC Zwolle namelijk met maar liefst 5-1 van het grote Ajax en won de KNVB-beker. Ja, hiermee was de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis een feit. Aan tafel zitten 2 mensen die dit van heel dichtbij hebben meegemaakt. Aanvoerder van PEC Zwolle, Bram van Polen, en supporter en columnist Anton Kramer. Welkom beiden. Goedenavond. Dank je wel. Ja, jullie eindigden dat seizoen op de 11e plek, terwijl Ajax landskampioen werd. Dacht je überhaupt eigenlijk, Bram, ik denk wel dat we een kansje hebben in die bekerfinale? Heel eerlijk gezegd, ja, dat dacht ik wel. Ja, weet dat het klinkt heel stom, maar ja, voor ons klopte die dag alles. Ik weet dat iedereen van tevoren tegen ons zei van, nou, het zou leuk zijn als het in ieder geval een beetje een wedstrijd wordt. Nou, het werd natuurlijk na 2 minuten meteen al 1-0. Het was waarschijnlijk iedereen echt zoiets van, nou, 1-0 voor Ajax. Daar gaan ze voor Ajax, ja, sorry. Ja. Maar goed, toen kwam er wat vuurwerk en hebben de wedstrijd volledig omgedraaid. Daar komt zo op, hein, Bram. Ja. Maar Ron Jans was toen jullie trainer, hè? Ja. Hoe heeft hij jullie voor die wedstrijd gemotiveerd? Nou, we hebben op een gegeven moment na bespreking. Je hebt dan die dag ervoor. We kwamen in Rotterdam en we zaten daar in een hotel. Toen hadden we al een bespreking gehad en dat was meer een beetje gewoon de Ajax een beetje ontleden. En toen net voordat we naar de Kuip gingen met de bus, toen kregen we allemaal filmpjes te zien van familieleden, van kinderen, van jongens. Dus dat was wel iets wat niemand had verwacht. En dat raakte eigenlijk iedereen ook wel. En dat... Had Jans dat allemaal zelf geregeld? Ja, samen met, ik weet eigenlijk niet eens met wie, maar het was wel het idee van Jans, ja. Wie sprak jou toe van jouw familie? Niemand. Ze hebben allemaal gebeld, kon er niemand vinden van Bram van Polen. Nou ja, ik had toen een dochter van, die was nog geen 1. Maar ik ken het natuurlijk al een hoop van die jongens. En ik ken een hoop kinderen ook van die jongens. Van Diederik Boer bijvoorbeeld. Ja, die kende ik heel goed. Dus dat raakte mij ook al heel erg. Ja. Maar het was ook mooi gewoon om te zien hoe het de jongens raakte. Ik weet dat Ryan Thomas werd aangesproken door familieleden in het buitenland. Mokotjo, dus dat soort dingen. Ja, dat doet wel iets. Want je zit in een bepaalde focus naar een wedstrijd die, nou, denk ik, heel geconcentreerd is. En dan iedereen, ja, je brak niet. Maar het was wel even zo'n momentje van, even slikken, hoor. Ah, mooi. Ja, mooi. Ik vind het ook, ja, weet je, je kunt het niet elk jaar doen, want op een gegeven moment is het een trucje. Nou, ja, klopt. Maar dit was het moment om dat te doen. Anton Kramer, al supporter van PEC sinds 1978, als ik me niet vergis. 25 mei 1978. Oh ja, weet je dat precies? Hoe laat was het dat je begon? Ik denk dat de wedstrijd om 2:30 begon. Ja, het was de wedstrijd PEC Zwolle tegen FC Vlaardingen. Ja, ja. De kampioenswedstrijd. En in de 13e minuut brak mijn hart voor PEC Zwolle toen Ben Hendricks 1-0 maakte, ja, met de kop. Maar, tweede divisie, en, maar en dan even die stap naar 2014, want ja, zo'n grote wedstrijd, ja, dat maak je als Zwolle supporter, with all respect, niet heel vaak mee. Nooit. Hoe heb jij naar die dag gekeken? Uitgekeken? Al weken van tevoren. Ja. Ja, nou, dus ze ben je 3 minuten aan de gang, 1-0 voor Ajax. Wat dacht je toen? Nou, wij hadden in de bus tegen elkaar gezegd van, als we maar niet vroeg op achterstand komen. Nou, na 2 minuten pegelt Van Rijn hem binnen. En ja, denk je van, nou, dat wordt een leuke middag. Ja. En ik denk de jongens op het veld ook wel, Bram. Ja, Bram, dan zit je met al die filmpjes, weet je wel. Dan denk je, nou god, ja, we gaan er klaar voor, 1-0 achter. Maar toen gebeurde er iets en we hebben een fragmentje, want er werd vuurwerk op het veld gegooid. Ja, voetballen kunnen we weer niet, omdat er opnieuw dingen het veld op worden gegooid. En we gaan naar binnen. En volgens mij heeft de scheidsrechter inderdaad gezegd, stop hem maar, want als jullie sterretjes op het veld blijven gooien, dat zeg ik nu een beetje cynisch, ja, dan gaan we maar naar binnen. Ja, dikke rookwolken, er kon niet meer gevoetbald worden. Hoe viel dat op de tribune, Anton? Ontzettend boos was ik. Ja? Ik was echt woest. Mijn middag, mijn avond werd verpest door die gasten uit Amsterdam die dat vuurwerk daar op dat veld gooiden. Dat je dacht van, jongens. Dit... Ja, dat was ja. Het gevoel. Gewoon ik was avond boos. Was gewoon ik was verpest. Ja. Ja. Hoe was dat bij jou, Bram? Nou, meer irritant van dat je niet wist wat zou gaan komen. Ik weet dat wij op een gegeven moment zijn we naar binnen gestuurd. En toen kwamen we op een gegeven moment Wennemars en... Volgens mij onze voorzitter en technisch directeur, die kwamen nog. En ik had het idee dat zij graag die wedstrijd wouden aflasten. En dat wij in die beker zouden winnen. Maar wij hadden echt zoiets, ja, we zijn nou toch. Laat ons alsjeblieft voetballen. Oh ja, serieus? Ja, dat idee. Ja, net zoals nu die rechtszaak speelde tussen Utrecht en Feyenoord. Van laten we het maar juridisch oplossen. En dan winnen we de beker zonder te spelen. Nou, dat gevoel had ik wel een beetje. Waarschijnlijk ook wel omdat we 1-0 achter kwamen. Ja, dus maar wat een gek verhaal. Was dat een idee van Erben Wennemars of zo? Nee, daar wil je mee pakken. Doe jij nu? Ja, nee, die kwam toen ook bij ons in de kleedkamer. Was Wennemars met ons technisch directeur en onze. Voorzitter toen de tijd. En dat was heel onrealistisch. Ik denk, überhaupt, wat komen jullie hier doen op dit moment? Van wij zitten nog steeds wel in die focus richting die wedstrijd. Ja. We hadden helemaal geen besef van, weet je wel, zoiets van, laten we even wachten, we gaan straks echt wel weer voetballen. Maar wij wouden helemaal niet dat die wedstrijd niet door zou gaan en dat we dan die beker zo zouden winnen. Nee, okay. Weet je nog wat Jeroen Jans toen heeft gezegd aan in die break? Ik denk niet heel veel. Volgens mij gewoon nog even alles doorgenomen. Eerst even een beetje, maar het was meer het... Wat er zo irritant aan was, is dat je, omdat je niet wist wanneer we weer zouden gaan spelen. En wat er hoe lang het zou gaan duren, ja. Dus iedereen ging op een gegeven moment een beetje fietsen. Ja, je wilt rekken strekken. Iedereen zoekt op een gegeven moment ook wel zijn eigen plekje op. En nou, we zaten gelukkig in de 500 kleedkamer, dus die was groot zat. We hadden die gym erachter. Dat scheelt wel natuurlijk. Maar je kunt niet als trainer zijn er dan een half uur lang alleen maar besprekingen gaan zitten. En niemand je meer serieus natuurlijk. Duurde dat een half uur? Ja, dat duurde voor mij een half uur. Ja. Maar er moet toch iets gebeurd zijn in die kleedkamer. Want op een gegeven moment begint die wedstrijd weer. Jullie komen het veld op, Ajax ook. 1-0 achter. En binnen de mum van tijd staat het 4-1 voor PEC Zwolle. Ja, nou ja, ik denk... Ja, dat is achteraf, weet ik, is heel makkelijk zeggen. Maar wij hadden die wedstrijd altijd gewonnen. Die dag klopte voor ons alles. Dus ik weet, dat is heel makkelijk zeggen nu. Maar voelde je dat toen je uit die break terugkwam op het veld? Voelde je dat toen al? Nee, had ik daarvoor al. Ja, dus die 1-0 achterstand, dat maakt helemaal niet uit? Nee, dat gevoel had ik echt totaal niet. Nee, dat hadden we echt oprecht. Ja, en dat scheelt het wel heel erg dat die eerste de beste bal via erin gaat. Ja, en dan ook nog een vrije trap die op de paal komt. Dat Ryan Thomas, die, ik weet nog, we zeiden van tevoren in bespreking, had Jan tegen hem gezegd, ja, je bent hartstikke leuke voetballer. Maar het zou ook wel eens leuk zijn als je een keer een doelpuntje maakt. Nou ja, die scoorde meteen 2 keer, dus dat was wel ideaal voor ons, ja. Ja, Anton, 4-1. Hoe was de sfeer toen? Want die was de boosheid, neem ik aan, vertrokken en stond je de Polonaise te dansen? Ja, maar ik had dus al 4 keer de Polonaise gedanst en ik was back af. Jij vond het wel mooi geweest. Ik denk, nou, als dit zo doorgaat in dit tempo. En, maar we waren er nog niet, voor mijn gevoel. 4-1, ah, kom ja, Anton. Nee, maar je speelt wel tegen Ajax. Die is landskampioen. Wij vonden het allemaal van, nou, we moeten het eerst nog maar zien. Ja. We moeten het eerst nog maar zien. Het ligt eraan hoe die gasten uit de kleedkamer komen. Ja. Hadden jullie dat ook nog steeds? Ja, hadden wij ook. We hadden in de rust van heel serieus, gewoon wel 4-1. Maar meteen, ze gaan er meteen opklappen. Ja, zorg nou dat we meteen scherp eruit komen. Ja, wederom een cliché. Maar goed, wij maakten meteen. Oké, maar er was twijfel. Er was twijfel. En toen gebeurde dit. Daar komt die hoekschop richting de eerste paal ingekopt. Wordt tegengehouden, nog een ingeschoten. Dat is 5-1. Het is 5-1 voor Zwolle. En de aanvoerder, Bram van Polen, is degene die hem maakt. Vlak na rust, het feestje van PEC zegt, dat gaat maar door. Ja ongelooflijk. Alle twijfel. Klassieke vraag aan Bram van Polen. Wat ging er door je heen? Ja, ik werd echt helemaal gek toen. Ik ben zelden zo gek geworden. En bij de eerste 4 goals waren aan Ajax-kant gevallen. En ik wist ongeveer waar mijn familie en vrienden zaten. En ik had een hele bus mee met familie en vrienden. Dus ik probeerde daar ergens naartoe te rennen. Maar ik werd ondertussen al bijgehaald. Dus toen ging ik maar een beetje zo voor de vak staan. Voor mij heb ik 6 liter bier over me heen gekregen. En toen stonden daar wat ook wel prima was, hè? Op dat moment. Was prima. Ik kon er wel eens inderdaad. Maar het was namelijk echt... jullie zijn echt geen moment meer in gevaar gekomen. Het had misschien ook nog wel 8 doelpunten, 10 doelpunten kunnen worden. Ja, klopt. We hebben heel veel grote kansen toen nog gemist. Ja, ik heb net met Anton Hart van tevoren over... Je bent dat pas gaan beseffen hoe bizar die wedstrijd was Nou ja, ik had het in de 80ste minuut dat ik op een gegeven moment echt zo om me heen keek. Zo van, oh, wow, dit is wel echt heel vet hoor. Anton, jij bent zo lang PEC Zwolle supporter. FC Zwolle, de naam is wel eens gewisseld. Was dit de mooiste wedstrijd uit je leven? Ja, dat denk ik het wel. Ja, toch? Ja, ik zit te twijfelen. Ik vond de promotie naar de Eredivisie 2 jaar daarvoor vond ik ook wel heel erg bijzonder, hoor. 5-1 winnen. Maar 5-1 winnen, ja. En dan in de Kuip. En je pakt een prijs, hè? Dat is ook niet onbelangrijk. Dat maak je niet vaak mee. Ja. Nee. Weet je wat mij altijd zo bijbleef van die bekerfinale? Was dat moment dat Edwin van der Sar, die was toen net Ajax-directeur, die sprak toen de mensen toe. Hè, op het voor dat vuurwerk. Voor dat vuurwerk. En die was echt licht gespannen, kun je zeggen. Want tijdens dat hij iets wilde zeggen, toen spatte zijn lip open, kreeg hij een gigantische bloedlip. Ja. Ja. Kregen jullie daar wat van mee op de tribune? Nee, wij zaten precies aan de andere kant. Wij zaten zeg maar aan de Feyenoordkant. Okay. Dus dat konden wij niet zien. Nee. Hoe vaak kijk jij hem terug, Anton, die wedstrijd? Ieder jaar. Ieder jaar, 1 keer? Ja, 20 april. Ja, dan pak je echt nootjes op de bank. En ben je er steeds weer blij? Nou, ik kan het eigenlijk nog steeds niet helemaal beseffen. Iedere keer weer, dan gaat er zo'n ongelofelijke vreugde door je heen. Maar ook die boosheid, die komt dan ook wel weer terug. Ja. Als je die achterlijke, dat vuurwerk op dat veld. Ja, maar misschien heeft het allemaal wel geholpen, hè, Bram. Het hoorde een beetje bij die sfeer. Hoe moet je deze wedstrijd plaatsen in jouw hele carrière? Ja, als verreweg de mooiste. Ja? Ik vind juist ook dat vuurwerk, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar ik vond dat eigenlijk ook wel mooi achteraf. Omdat het die wedstrijd nog ultiemer maakt of zo. Ja. Ja. Was dit de mooiste dag van je leven, Bram van Polen? Ja, ik ben getrouwd. Je vrouw luistert. Nee, ik heb wel eens eerder gezegd. Hoor. Nee, dit was de mooiste dag van mijn leven. Ja. Op de geboorte van mijn kinderen na. Maar het is zoiets ultiems wat je mee kan maken. Ik weet dat een journalist toen schreef een paar dagen daarna van, het was of heel Zwolle op een roze wolk leeft. En zo voelde dat ook echt. Ik dacht echt dat ik de koning was even een paar dagen. Hoor. Dat was wel een heel lekker gevoel. Nou, weet je wat ook zo mooi bij de bekerfinale? Krijg je ook die badjas aan. Hè? Ja, klopt. Heb je hem nog? Ik heb hem nog. Ja, ik loop hem elke ochtend lopen. Mijn vrouw zei van, ga je hem aantrekken zo meteen ernaartoe? Ik zei, nee, dat ga ik niet meer doen. Maar. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, weet je dat? Ja. Toch? Wat? Hij had die badjas aan moeten trekken. Ja, je had hem aan moeten trekken, ja. Nee, zou ik jullie niet aandoen. Nee. Badjas is ook nooit meer gewassen, hè? Nee, maar dat hoort er ook bij. Dat hoort erbij. Net zoals mijn shirtjes, die moeten gewoon stinken en zweet en bloed. Ja, zo is het. Ja. Mooi. Anton, heb je vandaag dus ook weer terug zitten kijken, die wedstrijd? Ik heb vandaag een paar stukjes weer terug zitten kijken, ja. Ja, en? Ja, kippenvel. Kippenvel. En toch weer een beetje boos. Nou, klein beetje nog. Heel klein beetje. Scherpe randjes zijn er wel vanaf. Ja. Dank jullie wel, Anton Kramer en Bram van Polen. De niet essentieel, en dat is een vervelend woord, hè? Dat begrijp ik ook heel goed. Ik heb heel veel reacties gezien uit de kunstwereld. Men noemt ons niet essentieel. Nou, vat het nou alsjeblieft niet persoonlijk op. Ik bedoel, we zijn allemaal kunstliefhebbers tot en met. En we gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Alleen, stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. Dat is een beetje de definitie van niet essentieel. Ja, je kan best een dagje zonder kunst. Dat was demissionair minister De Jonge. Terrassen en sportscholen mogen open, maar de culturele sector lijkt in het coronadebat het ondergeschoven kindje. Is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel? De openluchtmusea die mochten deze week weer van slot en grendel. En als het meezit, reguliere musea op 5 juni ook. We gaan erover praten met Ralf Keuning, directeur van ons decor van vanavond, Museum de Fundatie in Zwolle. Ralf, fijn dat je er bent. Leuk dat jullie hier zijn. Ja, vinden wij geweldig. Eindelijk weer eens in het museum. Zeg, die woorden van Hugo de Jonge, hè, we hebben ze net nog even laten horen. Hoe heb jij daarnaar geluisterd? Ach, weet je, wij hebben hele goede protocollen. We hebben vorig jaar als museale sector zijn we van 16... Hè, we zijn vanaf 1 juni tot 16 december zijn we open geweest. Hebben honderdduizenden mensen ontvangen, miljoenen mensen misschien zelfs wel. Hè, hier in dit huis tienduizenden mensen. Er is geen enkele uitbraak geweest, helemaal geen probleem. Nee. Die musea hadden gewoon in het eerste echelon hadden ze open gemoeten. En dat zijn ze niet. Hè. We zijn vanaf begin dit jaar, hè, eigenlijk vanaf het moment dat we dicht gingen, konden we op 5 minuten basis open. Ja. En dan gaan we 5 juni gaan we open. Maar dat is Hugo de Jonge dat zegt, hè? Maar het DDR vooral. Kunst, niet zo nog. Ja, hij blijkbaar wel. Dat is goed. Weet je... Maar doet dat pijn als iemand dat zegt? Dat doet geen pijn. Doet geen pijn. Er zijn ook mensen die houden niet van musea. Dat mag. Dat is helemaal oké. Okay. Alleen, ik ben heel blij dat hij niet onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is. Nee. Daar disqualificeert Nee, maar je kunt, het gaat niet ook alleen maar over dat dagje kunst waar we over wordt gesproken. Maar je vergis je ook in hoeveel banen daarachter zitten. Weet je, alsof dat allemaal niet meetelt. Nou ja, nee, maar dat vind ik zo raar. Ja, maar dat is precies het punt wat je aansnijdt. Hè. We hebben hier op het moment hebben we bijna 40 kunstenaars, hè, levende kunstenaars die hier tentoonstellen. Die hebben hier werk voor gemaakt. Er staat nog van alles in de rij. Hè. Wij zijn een microcosmos van doden, maar vooral ook van heel veel levende kunst. Ja. Dat hangt er allemaal aan. Ja. Hè, dus het was heel simpel geweest om het open te doen. Ik ben blij dat we open gaan. Ik hoop dat het spook straks verdreven wordt. Ik ben heel blij dat we niet in een testsituatie open gaan. Dat vind ik wel heel fijn. Ja. Ja. Gewoon. Nou, oké, genoeg over de minister en zijn woorden. Laat ons spreken over de kunst. Zo is dat. Want we gaan binnenkort weer open met z'n allen. Jullie gaan ook weer open, hopen we dan maar. Een fonkelnieuwe tentoonstelling die staat klaar. Waar gaat het over? Nou, grappig genoeg stond hij al vanaf 13 februari klaar. Want die heeft alles met de verkiezingen te maken. John Hartfield. Ik heb hem meegenomen omdat deze afbeelding in mijn geschiedenisboek stond toen ik 2 VWO zat. Je pakte nu een hele klassieke affiche erbij. Ja, dit is, ken jij ook, dit is heel beroemd. Ja. We zien Adolf Hitler die de Hitlergroet brengt. En achter hem staat een groot industrieel en die geeft hem een pak geld. Ja. Miljoenen steen hinter mir. En dat waren dan niet miljoenen Duitsers. Hè. Dat is het citaat van Hitler. Hè. Miljoenen Duitsers staan achter me. Maar dat waren gewoon miljoenen marken. De macht werd gekocht door het grootkapitaal. Okay. Was eigenlijk een verkiezingsmotief voor die verkiezingen in november 1932, die dus helemaal fout gingen. Dit werd in oktober kwam dit uit bij de Arbeiter Illustrierte Zeitung in een oplage van 500.000. En er waren miljoenen lezers die hier kennis van namen. Het was een influencer avant la lettre, ja, John Hartfield. Wel, ja. En de uitvinder eigenlijk van het photoshoppen avant la lettre. Namelijk die foto's zo verknippen dat ze een nieuwe werkelijkheid vormen. Ja, hij heeft wel meer van dat soort dingen gemaakt. Ik herinner me ook een soort van Hitler met een soort van aap met het gezicht van Hitler of zo. Hij heeft een eindeloze hoeveelheid. Hij heeft Hitler echt ontzettend op de korrel gehad. En Göring en Goebbels. Hij begon in het dadaïsme direct na de Eerste Wereldoorlog. En waarin natuurlijk je hele wereld in puin lag. En het bijna letterlijk ook op die manier verbeeld werd door die dadaïsten. Die werden al heel snel politiek. Hè. Die omhelst het communisme, het antifascisme. En in de oorlog is hij uitgeweken naar Engeland. Daarna is hij naar de DDR gegaan. En je ziet dat hij er eigenlijk ook weer fijn gevreven werd in dat dictatoriale communistische systeem. Hè. Dus die Hartfield was een strijder voor rechtvaardigheid. En is eigenlijk behoorlijk tussen de molen gekomen van zowel de nationaalsocialisten als de communisten. Ja, wat vind je eigenlijk het mooiste werk? Nou, wat ik ontzettend interessant aan Hartfield vind, is dat hij het met humor doet. Hè. Dat is bij die miljoenensteen Hintermeer is dat al een hele aardige. Maar ik heb hier een boekje. Dit is een originele Hartfield. Die heb ik vorig jaar gekocht in Leipzig bij een tweedehands boekhandel voor €45. Ja. Waarbij de boekhandelaar ook feitjes opmerkte. Weet u wat dit is, meneer? Ja, ja, ik weet wat het is. Ja. En toen zei hij van, u beseft ook dat afdingen geen zin heeft. Nee, dat heeft geen zin. Maar je hebt nu een boekje in je hand, Sinclair. Das schreibt Geld. Das Geld schreibt. Dat is een roman die gaat over hoe het grootkapitaal eigenlijk ook de waarheid manipuleert. Hoe die de waarheid framed. En dat zie je ook heel letterlijk. Hè? Zo'n man met zo'n diamanten pinkring die schrijvers aan het werk zet. Mm-hmm. Ja. Op de achterkant staat een onthoofde familie. In de eerste editie waren de hoofden te zien. Dat is de familie van Emil Ludwig, een belangrijke biograaf tussen de twee wereldoorlogen in, die je ook gewoon kon kopen. Hè. Schrijf een mooie biografie over mij. Ja. Meneer Ludwig maakte bezwaar tegen zijn gezicht op de achterkant. En Hartfield heeft toen bij alle edities de gezichten eruit gesneden. Maar het is er echt uitgesneden. Het zijn echt gaten in de kaft van het boek. Oh, ja. Kijk, het is er echt uitgesneden. He, maar niet alleen meneer Ludwig, mevrouw Ludwig. En de kinderen. En het kind Ludwig, maar ook de hond. De hond is ook meegenomen. Ja, ja. Die is niet vergeten. Waarom moeten we dit nu zien eigenlijk? Waarom is deze tentoonstelling nu van belang? Deze tentoonstelling is van belang omdat Hartfield eigenlijk de godvader is van geëngageerde activistische kunstenaars. En we leven in een tijd die behoefte heeft aan geëngageerde kunst. En we gaan de komende decennia een enorme transitie doormaken, als het goed is, op een heleboel gebieden. De problemen zijn ook groot. Dus het is nodig dat die kunst midden in de wereld staat, dat die kunstenaars zich met de wereld bemoeien. Een R&D, research and development van de geest. Ja. Het zoeken naar nieuwe oplossingen en daar de creativiteit in gebruiken. En er staan hele generaties kunstenaars klaar om dat ook daadwerkelijk te doen. We laten Hartfield zien eigenlijk als de opa van die kunstenaars. Mm-hmm. En We hebben een aantal kunstenaars hier, hè, dus ruim 30 kunstenaars die dat ook doen. Waaronder hè, twee Zwolse iconen, Junte Uiterwijk en Glenda Randami, Stix en Typhoon. Die een multimediale presentatie hebben gemaakt. Die precies ook gaat over de problemen waar we nu in zitten. Allemaal geïnspireerd en eigenlijk begonnen met John Hartfield. Dat klinkt eigenlijk niet echt Duits, John Hartfield. Hij heette Helmut Hertzfelde, maar heeft zichzelf, zo op het eind van de Eerste Wereldoorlog, is hij zichzelf John Hartfield gaan noemen. Dat zat in die dadaïstische beweging in Berlijn. Die gingen hun namen verengelsen. Dat vonden ze ook wel een soort van sarre van het, van het Duits nationalisme. Mooi. Ik heb eigenlijk wel meteen zin om een rondje door het museum te wandelen als het nou, kan. Hè? Nou, dat gaan we gewoon zo doen dan. Ja, wij hopen op goed nieuws bij de persconferentie dinsdag, zodat jullie tentoonstelling John Hartfield fotografie plus dynamiet gezien kan worden. Bedankt Ralf Keuning van Museum de Fundatie. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, als je roots in Den Haag liggen, zoals bij mij het geval is, en je moet voor je werk naar Zwolle, dan kun je onderweg maar één plaatje draaien. En dat is natuurlijk deze. Elk weekend gaan wij via Harderwijk met de NS in richting Zwolle. En dan kruisen wij de IJssel naar de Trijsberg in de buurt van Oldeneel. Vanaf daar zien wij een staande peperbus die fraaie laatgotieke bollen. Daar heb je Zwolle en mijn hart begint te juichen in mijn dikke Haarse keel. Zwolle, zonder Dolle, is een einde stad. Want ze houden niet van hollen, niet van grappen en van gollen. Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat. Als ik moe ben van het Dolle, in die lijpenborden volle van de schollen, koppen, bolle, Haagse binnenstad. Dan ken ik met de trein, in 2:13 Zwolle zijn. Eerst wat kijken bij die mooie winkels in de Diezerstraat, de promenade. En daarna een stukje stappen langs de Melkmacht en de Arnesassepoort. S'avonds dansen in de roos en in de handschoen nog een chique carbonade. Meer valt in Zwolle niet te mollen, want in Zwolle leven ze zoals het hoort. Zwolle, zonder Dolle, is een einde stad. Want ze houden niet van hollen, niet van grappen en van gollen. Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat. Als ik moe ben van het Dolle, in die lijpenborden volle van de schollen, koppen, bollen, Haagse binnenstad. Dan ken ik met de trein, in 2:13 Zwolle zijn. Vergelijk nou voor de Gernis FC Den Haag met PEC Zwolle. Kun je niet vergelijken, hè? En hoe je kan rollenbollen in Zwolle? Snollen in Zwolle? Die zitten er niet. Parkeercontrole in Zwolle? Die staan er niet. Bij Mouwens de honderd rollen in Zwolle? Die leggen er niet. Dus als ik moe ben van het Dolle, in die lijpenborden volle van de schollen, koppen, bollen, Haagse binnenstad. Dan ken ik met de trein, in 2:13 in Zwolle zijn. Zien wij u binnenkort ook eens in Zwolle? Zwolle, het De Haag van Overijssel. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Verkoten de bies, Zwolle zonder Dolle. Geen mens is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij is geboren in 1966 in het Drentse Dalen. Studeerde bestuurs- en bedrijfskunde in Groningen. En in 2007 kreeg hij voor het eerst een burgemeestersketting om zijn nek in de Drentse gemeente De Wolde. Daarna volgde het burgemeesterschap van Hardenberg. En sinds 2019 is hij burgervader in de stad waar wij nu te gast zijn. Zwolle. Peter Snijders is een lid van de VVD en zit hier bij ons aan tafel in de fundatie. Meneer Snijders. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Om verhoord te worden, geloof ik, hier in mijn eigen stad Zwolle. Zeker. Correct. Ja, u bent van 1966. Heeft u al een coronavaccin gehaald? Of duikt u bij Marco Blanker in de prullenbak? Ja, via een lokale kapper werd mij het vaccin wel aangeboden. Of althans de appgroep waar ik dat zou kunnen doen. Maar ik heb daarvoor bedankt. Ik zeg, ik wacht mijn beurt even af. Dus geen gebruik van het prullenbakvaccin gemaakt. Maar dan, wel. Dat moet u even uitleggen. U zit in een appgroep met uw kapper? Nou, niet met mijn kapper zelf. Maar die, dat was in die zin de groep zeg maar, die nu via de website afspraken kan maken. Als het vinkje op blauw is, zeg maar, dat je dan kunt gaan halen. Okay, nou, ik heb gezegd, ik ga dat niet doen. Maar ik ga wel gewoon mijn beurt afwachten. En ik heb inmiddels een uitnodiging gehad. Een afspraak gemaakt voor, nou, ik geloof 3 juni in de Zwolse IJsselhallen. Nou, sterk vanuit het gefeliciteerd. Ja. We hebben het hier al over Banksy gehad en over John Hartfield. Allemaal internationale kunstenaars die iets van doen hebben of hadden met Zwolle. Maar zojuist hadden we het ook over Pek Zwolle. Als u nou moet kiezen, meneer de burgemeester, wordt het dan een middagje fundatie of een avondje pik? Ja, dat is een bijna onmogelijke keus met Ralf Keuning, die mij nu heel streng aankijkt. Maar ik vind dat voetbalmuseum ben ik nog een keer geweest. Samen met de directeur koffie gedronken. Ik zou nu toch gaan voor het voetbal, voor Pek Zwolle. Zeker omdat ze ook gewoon in de eredivisie zijn gebleven. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat gebeurt. Ja, meneer Snijders, een belangrijke inhoudelijke vraag. Houdt u wel van Zwolse balletjes? Ja, bij mijn installatie ruim 1,5 jaar geleden ben ik overladen met Zwolse balletjes. Dus ik probeer mij op dit moment wat te matigen. Ja. Want het begin was fenomenaal. Veel suiker gehad. Ja, vieren jullie ook over het feit dat de Zwolse balletjes geen echte balletjes zijn? Ja, ik heb ook altijd gedacht dat het balletjes waren in een zakje. Maar het zijn snoepjes. De snoepjes zijn balletjes, de balletjes zijn snoepjes, geloof ik. Maar ze waren wel, ze zijn nog steeds erg lekker. U maakt het nog veel ingewikkelder dan dat het is. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, dat heb je nou eenmaal met Zwolse balletjes. Zo is het. Meneer de burgemeester, deze week stuurde u een brief en een videofilm naar Den Haag, waarin u zegt dat de regio Zwolle een voorbeeld is voor de rest van Nederland. Wat bedoelt u daar nou mee? Ja, Zwolle is eigenlijk Nederland in het klein, de delta. Maar vooral ook hoe wij zaken oplossen hier. Pragmatisch, resultaatgericht. Dat zie je eigenlijk aan de huisarts die hier eerder in dit programma zat. Mm. En dat doen wij ook in de regio Zwolle. We pakken vraagstukken samen op. Of het nou gaat over woningbouw, over klimaat, over economie, bereikbaarheid. En wij zeggen van tegen het kabinet, kijk naar ons. Wij willen jullie wel helpen. Zo doen wij dat in de regio Zwolle. Ja, dus Zwolle wil het kabinet wel helpen. Wij kunnen het kabinet helpen. Dus alle problemen waar Nederland mee worstelt, die hebben jullie in Zwolle eigenlijk al grotendeels opgelost? Nou, we zijn daar volop mee bezig. Laat ik nou niet te groots daarover gaan spreken, maar we zijn er volop mee bezig. Op onderdelen zeggen wij hebben de oplossingen voor jullie in Den Haag. Ja, want ik heb ook begrepen, u hebt er alvast een tekstje bij gedaan, toch, voor het regeerakkoord? Precies. Nou ja, dat past ook wel weer bij het hands-on, het doen, de uitvoeringen. Kunnen ze zo copy-pasten? Zet het in het regeerakkoord. Dan gaan dingen soepeler dan dat ze nu gaan. En denkt u ook dat ze aan de formatietafel naar u luisteren? Nou, dat gaan we wel vanuit dat dat gebeurt. En die brief en de video is één om dat te bewerkstelligen. Maar daarnaast zijn er ook nog contacten op andere manier om onze boodschap goed voor het voetlicht te krijgen. Een van die grote probleemgevallen bij de formatie is de positie van uw partijleider, Mark Rutte. De een die wil helemaal niet met hem samenwerken. De ander heeft allerlei voorwaarden daarbij. Stel nou dat het hem niet gaat worden bij Rutte. Mag de formateur u dan bellen, meneer de burgemeester? Ja, volgens mij, laat ik daar verstandige woorden over zeggen. Het gaat eerst om de inhoud, zeggen ze dan in Den Haag. En dat zeg ik hier in Zwolle dan ook. Laten we het eerst over de inhoud hebben. Ja? En die poppetjes, maar ze mogen u die bellen, komen ja, later nee. Wel. Als het gaat over Zwolle, mogen ze mij bellen. Wat heeft Zwolle nodig van het nieuwe kabinet? Andersom? Ruimte om te ontwikkelen. Om uit te breiden. Om meer Zwolle te maken. En dan gaat het niet alleen over woningbouw, zeg ik altijd. Niet om meer woningen, die hebben we ook nodig. Maar dan gaat het ook over betere bereikbaarheid. Maar ook meer cultuur. En geef ons de ruimte om dat te doen. Minder regels eigenlijk. U zegt eigenlijk, wat wilt u? Meer of minder Zwolle? Ja, wij willen meer Zwolle. En meer cultuur? Ja, dat is, als je het hebt over meer Zwolle, dan is het niet een kwantitatieve vraag van er komen meer mensen naartoe. Mensen willen hier wonen omdat het goed leven is hier. En bij goed leven hoort niet alleen werk, economie, maar hoort ook landschap, natuur, cultuur. Heel nadrukkelijk. Maar hoe kijkt u dan aan tegen zo'n uitspraak van demissionair minister De Jonge, die zegt, ja, een dagje zonder kunst, dat kan eigenlijk wel. Vindt u dat ook? Ik vond het een hele ongelukkige uitspraak. Heel ongelukkig voor een sector, maar voor iets wat ontzettend belangrijk is in dit land. Zeker juist ook in deze tijd eigenlijk. Hè? Ja, dat lijkt mij ook. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle, dank voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Dank u wel. Ja, en zijn naam viel net al. Glenn de Randamie, oftewel Typhoon. We kunnen Zwolle niet verlaten zonder dat we hem eventjes hebben gehoord. Als de hemel valt van Typhoon. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik Demiron suicidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan de eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deur is een ieder van de partij. Ja. Ja, wij willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, deel ik een neet in, soms met de trein. Pootje baden in het universum, modder, bad, verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Ja, dat was Typhoon, oftewel Glenn de Randamie met Als de hemel valt. Lekker nummer toch, Frank? Ja, prachtig. Ik moet eerlijk zeggen, we hadden natuurlijk wel die plaat van de zanger van de Pixies. Ja. Hè, over Black Friends. Dat ging natuurlijk even Herman Brood. Maar ik heb Herman Brood vandaag toch een beetje gemist. Ja, dit is wel... Ja, nou goed, Herman Brood heeft ook niet zo heel veel met Zwolle. Heeft hij niet super lang gewoond of zo. Maar er is hij wel een Herman Brood museum, hè? Hij komt hier vandaan. Ja, oké, okay, komt hier vandaan. Maar hij heeft er niet eindeloos gewoond of zo hier. Maar het was toch prachtig. Ja, we hebben toch gedraaid, man. Het is jammer dat we geen tijd hebben. Welk andere nummer had je willen horen van Herman Brood? Never Be Clever. Ja? Ja, dat vind ik gewoon een prachtig nummer. Ja, precies. Nou, oké. Okay. Goed. Dit was het vanuit Zwolle. Een voorbeeld voor Nederland. Dat heb ik eigenlijk net begrepen. En die Zwolse balletjes. Het zijn geen balletjes, maar ze zijn niet te versmalen. Waarom moet je dat er nog steeds bij zijn? Het zijn geen balletjes. Zo chagrijnig klinken, man. En Zwolle blijkt dus ook een baken van cultuur. Nou ja, voorbeeld zeker voor met de museumdefinitie. Daar hoor je mij zeker niet over klagen. Maar als ik dan toch iets zou moeten noemen... Doe het alsjeblieft, doe het één keer. Nou ja, ik moet het toch eventjes van het hart. Het is... Ja, je kan lullen wat je wil, maar het is toch verrijden. Ah, vond je dat nou echt verrijden, dit? Ah, het viel mee, maar het kost toch veel. Er gaat veel vrije tijd in zitten in dat reizen. Ja, nou ja, we kunnen de volgende keer dichter bij huis blijven. In je eigen dorp Broek in Waterland, maar dan moet je wel de kogels wegkomen. Ja, absoluut. Dan moet je kogelvrij vest staan. Maar goed, we zien het dan wel weer tegen die tijd. Dit was het voor deze week. Tot volgende week. Tot zover. Tot volgende week. Dankjewel. BNR.